ہمارے پیارے مرشد و محبوب شیخ اول عارف باللہ شیخ العرب العجم مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار محبت و معرفت ہیں. کل جو ہے حضرت سرجانی ٹاؤن حاضری ہوئی تھی, حضرت مولانا شاہین اقبال اثر صاحب دامن رکاتہ مالیہ کی خدمت میں حاضری ہوئی تھی, ان کی بیٹیا کا شاید وہ تھا رخصتی تھی, تو بہت سادگی کے ساتھ سب ہوا. تو حضرت اثر صاحب تو اپنے رخصتی میں مشغول ہو گئے تھے وہاں پہ بچی کی رخصتی میں. ظاہر سی بات ہے رخصت ہوتی ہے, بچی روتی ہے تو باپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس فقیر سے فرمایا کہ ان کی خانقاہ میں کچھ اس فقیر نے اشعار سنائے تھے, باقی سب باپ وہیں تھے, رشتے دار وہاں چلے گئے تھے. وہ جو ہے ٹیپ ہو گئے تو اس کو ڈال دیا میرے موبائل میں, تو حضرت والا کی باتیں وہاں سنا کے بہت مزہ آیا مجھے, وہاں پہ بہت انوارات محسوس ہوئے. اپنے عمل کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, پیر بھائیوں میں بھی نہیں, کسی میں نہیں. شیخ اپنی مجلس میں احباب میں کر سکتا ہے, مسلح یا شیخ کر سکتا ہے, اس میں دکھاوا نہیں ہوتا, تاکہ دوسروں کو سے حسن ظن بڑھتا ہے. باقی اپنی نیکیوں کو بتانا نہیں چاہیے دوسروں کو, شیخ کو بتا سکتے ہیں یا جو مسلح ہو اس کو بتا سکتے ہیں یا جو ہمارا ہمدرد ہو, ورنہ ریاکاری جو حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے کالی رات اور کالا پتھر اس پہ کالی چوٹی چل رہی ہو, اتنا شرک خفی ہوگا ریاکاری, ایسے شرک خفی ہے وہ پتہ بھی نہیں چلے گا, اتنا خطرناک یہ مرض ہے. بہرحال اس کا علاج بھی ہے, اللہم انی جو دعا ہے, کیا دعا ہے اس میں ذہن سے نکلیں گے, اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, یہ جو پڑھ لے گا, من قلیلی ہی و کثیری ہی, چھوٹے شرک سے بڑے شرک سے اور ہر شرک سے اللہ اس کی حفاظت فرما دیں گے. یا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے غالباً یہ روایت ہے, تو اتنی اچھی ہے یہ دعا جو پڑھ لے گا سارے شرک سے ریاکاری سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تنبیہ فرمائی وہاں اس کا علاج بھی بتا دیا, یعنی اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, ایسے شرک سے جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا اس سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں. بہت پیاری یہ دعا ہے. چلیں وہی سنا دیتا ہوں. کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی, تو اس کے اندر کچھ سفید داڑھی والے بھی کافی بیٹھے ہوئے تھے وہاں کی خانقاہ میں, ایک شعر آیا تھا اس میں وہ لوگ بہت, انہوں نے کہا تھا مقرر مقرر دوبارہ پڑھیں, وہ سناؤں گا ابھی. کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی, کسی کے قلب سے جو آہ پنہانی نہیں جاتی. وہاں پہ دوسرے طریقے سے پڑھا تھا, نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری, مگر پھر بھی میرے دریا کی تو یعنی نہیں جاتی. ایک دفعہ بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ کا بیان ہو رہا تھا, مولا منصور الحق ناصر صاحب دامن رکاتہ مالیہ شیخ الحدیث سے ماشاء اللہ وہ اشعار پڑھ رہے تھے. حضرت فرمایا کہ ایک تو اشعار بھی حضرت والا کی بہت زبردست ہیں, پھر اگر اس میں آواز بھی اچھی ہو تو یہ ایک نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس میں طرز بھی اچھی لگا دی جائے تو یہ اس اشعار کی قدر بھی ہے. اس لیے یہ کوئی دکھاوا بھی نہیں ہے کہ وہ طرز نہیں آ رہی, بلکہ اچھی طرز بنا کے سنانا تاکہ مومن کا دل خوش ہو جائے, اس کے دل میں شعر اتر جائے, کیونکہ حضرت والا کے 3 بجے کے بعد اشعار ہوئے تھے, تو یہ بھی کوئی دکھاوا نہیں ہے. تو اس پہ اس طرز پہ پڑھ رہا تھا, کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی, کسی کے قلب سے جو آہ پنہانی نہیں جاتی, اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے, مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی. ایک تو انسان خود جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے, مگر ایک گناہ ہو جائے, اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہائے, بہرحال معافی مانگ لی اللہ نے اس گناہ کو, ایسا ہو گیا ایسے گناہ کیا ہی نہیں, پھر بھی حضرت فرما رہے ہیں اللہ والے میں کیا کروں, میری پشیمانی نہیں جاتی, کیوں میں ایک سیکنڈ کے لیے اللہ سے غافل ہو گیا تھا, کیوں میں اللہ والوں سے غافل ہو گیا تھا, وہ بلا رہے تھے ہم بے غافل سو رہے تھے. بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے, مگر اے نفس پھر بھی تیری نادانی نہیں جاتی. ہزاروں دفعہ بے وفائی کی لڑکے نے لڑکیوں نے فیس بک یوٹیوب والی نے فیس بک والی نے, مگر پھر بھی تیری نادانی نہیں جاتی اے نفس, پھر بھی تو اس سے حرام مزہ لے رہا ہے. بت کہتے ہیں نامحرم عورتیں امرد حسین لڑکے جن کی طرف دیکھ کے دل میلہ ہوتا ہو, یا فیس بک یا یوٹیوب یا جو بھی انسان کا غیر اللہ ہے جس سے وہ اللہ سے غافل ہو رہا ہے, اہل اللہ سے دور ہونا بھی ایک بت ہے, تو یہ ان کے غلاموں سے. بیک گراؤنڈ میں بہت شور ہے, آواز بہت ہلکی ہے, دیکھ لیں ہم آپ سے جو بات کہی تھی اس پہ عمل نہیں ہوا آپ کا, اگلا ہفتہ آئیے. بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے, اتنے بڑے عارف باللہ کی باتیں سنا رہا ہوں بیٹھ کے, یہاں کوئی اپنی تھوڑی باتیں سناتا, اور آپ نشر کرنے میں اس کو ہو رہے ہیں, آپ کنجوسی دکھا رہے ہیں, اس کے لیے بھلے آفس کی چھٹی کرنی پڑے, بھلے کوئی رات جاگنا پڑے, آپ کو زبردست نشر کرنا چاہیے, آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے, پہلے بھی اسی طرح آپ کو ڈانٹ پیٹی تھی تو, مگر اور دوسرے لوگ اس سے تو وہ بیچارے پریشان ہو گئے, شیخ بہت ڈانٹنے والے ہیں, بھائی ڈانٹ والی بات پہ تو ڈانٹ پٹے گی نا, ایک تجربہ اسی کو ذمہ داری دی گئی ہے, اور نشر ہو رہا ہے وہاں لائیو سنی جاتی ہے, امی ابو بھی باتیں سنتے ہیں, اب وہ کھڑ کھڑ جائے گی تو کسی کو مزہ ہی نہیں آئے گا, تو بند کر دے گا, محروم ہو گیا نا, ایک شوق سے اس نے لگایا, گندی سائڈ سے بچا ہوا ہے, دوسرے ملک میں رہتا ہے, اور کھڑکڑ آ رہی ہے, ارے یار یہ تو مزہ نہیں آ رہا, بات تو صحیح نشر ہو رہی ہے مگر کھڑکڑ جا رہی ہے. بتائیے, اتنے بڑے زبردست باتیں سنائی جا رہی ہیں اور نشر صحیح نہیں ہو رہا. آپ سے کہا تھا کہ مولانا فاضل الرحمان سے ڈسکس کریں اس بارے, حضرت کا جب آواز ہوتا ہے دوسرے شہروں میں تشریف لے جاتے ہیں تو یہی مائک تو ہوتا ہے, کوئی یہی والا مائک ہوتا ہے, یہی سیٹنگ ہوتی ہے, دیکھے جا کے اس کیا, اب کیا فائدہ. بتوں کی بے وفا, یہی تجربہ بھی آپ شیخ کی مجلس میں کر رہے ہیں, ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے تو شیخ کی مجلس میں ہو رہا ہے, یوں اوپر اس کو بڑھا دو اس کو کر دو, ہنسنے کی بات تھوڑی, بالکل رونے کی بات ہے, وہ بعد میں تجربہ, اس وقت تجربہ کرنا چاہیے, اپنے گھر میں تجربہ کرو, بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ, شیخ کے اوپر کیوں آزما رہے ہو, اور شیخ کچھ بھی نہیں ہے, حضرت والا کی باتیں نشر ہو رہی ہیں یہاں پہ, حضرت والا کی کتاب پڑھ کے سناتا ہوں, خود بھی بیان کر سکتا ہوں, اور اس کا مزہ ہی الگ ہے, جو حضرت والا کی باتیں اس کے انوارات ہی الگ ہیں, اس سے اتنا مزہ آتا ہے کہ بس پورے ہفتے میری بیٹری چارج رہتی ہے, حضرت والا کی مجلس سے سن کے اور یہ حضرت والے کی کتاب پڑھ کے, کہ میں نے اتنی حضرت والا کی باتیں پڑھ کے تو سنا دی, ابھی تک کتنی مجلس ہمارے گھر میں, یہاں کے گھر میں ہوئی ہیں ماشاء اللہ, اس کی الحمدللہ کوئی فکر نہیں, کوئی آئے نہیں آئے, بس ہم تو وقت دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. کتنے سال ہو گئے یہاں پہ ہمیں آتے ہیں, تقریباً چار پانچ سال ہو گئے, پانچ سال ہو گئے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, کتنے سال بھی ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے, تو ایک وہ کتے کو پانی پلا دیا اس کی بخشش ہو گئی, ایک اتنے بڑے باعزت بستامی رحمۃ اللہ نے کتے کا بچہ مر رہا تھا اس کو کیچڑ میں تھا اس کو اٹھا کے پانی پلا دیا اس کی بخشش ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آ جائے گا, پانچ سال سے مجلسیں ہو رہی ہیں علی اختر صاحب کے گھر میں, اور ان کے اوپر بھی رحم آ جائے گا اللہ تعالیٰ, ویسے تو ہمارے پاس کوئی عمل ہے نہیں, یہ اور بھی عمل ہیں, اللہ والوں کی نظریں ہیں, ان کی خدمتیں ہیں, ان کی دعائیں ہیں, یہ بھی بہت بڑا عمل ہے, تو بھائی حضرت والا کی باتیں یہاں سے نشر ہوئیں, چلو ان کو بخش دو, ان کو جنت میں ڈال دو. بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے, مگر اے نفس پھر بھی تیری نادانی نہیں جاتی. اب سنیے گا, تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے ناداں, یہ 55 سال کی عمر میں بچپن والی حرکتیں سوج رہی ہیں. تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے اے दान, बुढ़ापे में भी तेरी खुवत फलानी नहीं जाती, बुढ़ापे में भी तेरी। बहुत वहाँ पे बूढ़े बूढ़े हजरात, आप लोग भी जवान है माशाल्लाह से, दाढ़ी सफेद हो गई आप दोनों हजरात की, मगर वो वहाँ पे भी बैठे हुए थे बड़ी बड़ी उम्र वाले। एक साहब ने दिल से निकला, मुकर्रर मुकर्रर बहुत बूढ़े थे वो, बोले मुकर्रर दोबारा पढ़े इसको। बुढ़ापे में भी यानी बचपन नहीं जाता, बुढ़ापे में भी बोलते हैं माँ नफ्स जवान है, जैसे घोड़ा कभी वो नहीं होता बूढ़ा। वो एक साहब ने लिखा कि मर्द भी कभी बूढ़ा नहीं होता, घोड़े को मर्द से मिला रहा। तेरा बचपन ये बचपन में मुझे हैरत है नादाम, बुढ़ापे में भी तेरी खुवत फलानी नहीं जाती, अजब दुर्वेश है तेरे के गुदड़ी पोश होकर भी, बफैज़े नूर निस्बत शाने सुल्तानी नहीं जाती। यानी अल्लाह का ताल्लुक मिल गया, अल्लाह को उनसे और उनको अल्लाह से ताल्लुक हो गया, तो फिर भी इनकी शान सुल्तानी नहीं जाती। आखिरी शेर है, और ये अशआर हज़रत वाला, ये लंदन में हुए थे 1994 16 सितंबर और 1994 में लंदन में हज़रत वाला के अशआर हुए। मोहब्बत में कभी ऐसे भी दिन आते हैं अख्तर, के रोने पर भी गम की अश्क बारानी नहीं जाती। ऐसे लम्हात आते हैं, हज़रत वाला रहमतुल्लाह को भी देखा, आखिरी उम्र हज़रत मीर साहब रहमतुल्लाह को भी देखा, मौजूदा शेख को भी देखा, बयान करते करते इतने ज्यादा आंसू निकलते हैं कि नाक से भी आंसू निकलने लगते हैं। जब हजरत शाह फिरोज अब्दुल्ला मेमन साहब दारुकातुम आली हजरत अकदस के साथ हाजिरी हुई मक्का शरीफ में, जो पहली नजर पड़ी थी, आप भी साथी थे, तो हजरत जो पहली नजर पड़ी बैतुल्ला पे, जो रो रहे थे, झुके रहे थे बिल्कुल बैतुल्ला पे नजर, और आंखों से आंसू बह रहे थे, ये फकीर भी साथ था, मेरे अम्मी अबू भी साथ थे अल्हम्दुलिल्लाह उम्र में, और फिर नाक से भी आंसू बह रहे थे, वो नोजला नहीं था, नाक से भी आंसू पूरे जमीन तक, यानी अल्लाह के घर में पहली नजर पड़ी, तो रोने पर भी गम की अशबारानी नहीं जाती। यानी शुक्र से रोएं या शुक्र अल्लाह अपने घर की ज्यारत करवा रहे हैं, या हमें हम गुनाहों पे रोएं क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। अल्लाह वालों की तो अल्लाह की मार्फत हासिल होती है उनको तो। मोहब्बत में कभी ऐसे दिन भी आते हैं ए अख्तर, के रोने पर भी गम की अशबारानी नहीं जाती, सुभान अल्लाह। और ये फकीर इस नियत से भी पढ़ लेता है कि इंशाल्लाह हज़रत वाला की एक दिन अशार पढ़ते पढ़ते हमें भी ये चीज़ें नसीब हो जाएंगी। हम तो नकल करने वाले हैं, और जो सुनने वाले हैं उनको भी किसी ना किसी एक को जख्म लग जाए, चोट लग जाए, तो हमारा तो काम बन जाएगा। कैसे कैसे ज़बरदस्त अशार हैं, देखिए इसका नाम है पाएगी जान सुल्तान, पाएगी जान सुल्तान, पाएगी जान सुल्तान जहाँ को, पाएगी जान सुल्तान जहाँ को, एक जगह हैदराबाद में सुनाया था। पाएगा जो भी कुतबे जमा को, पाएगा जान में जाने जा को। अल्हम्दुलिल्लाह में तीनों शेख जो मेरे हैं वो तीनों कुतबे जमा थे, हज़रत वाला रहमतुल्लाह अलैह, मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, अब हम मौजूदा शेख कुतबे जमाना है। कुतुब वो होता है, बाकायदा मुहद्दिसीन ने लिखा है इसको, कुतुब वो होता है जो उस शहर पर मेहनत करे, उस शहर वाले बदलना शुरू हो जाए, बिदात छोड़ दें, रस्में छोड़ दें, दाढ़ियाँ निकलाएं, टखने खोल लें, औरतें पर्दा कर लें, उस शहर पे मेहनत करें तो उस शहर का कुतुब बना दिया जाता है, वो कुतुब शहर हो जाता है। और फिर अगर गांव पे मेहनत करें उस शहर में, जैसे कोई आलिम किसी गांव में गया, उस मेहनत शुरू की, हज़रत फरमाया कोई मुश्किल नहीं है, मेहनत शुरू की, लोगों से मिला झुला, तालीफ कल्ब किया, मेहनतें की, अल्लाह से मांगा रातों को तहज्जुद में उठ के, उस गाँव वाले बदलना शुरू हो गए तो उस गाँव का सो कुतुब बना दिया जाता है। हमारे हज़रत की देखें पूरे आलम में मजलिसें सुनी जा रही हैं, कैसे कैसे अमरीका में ऑस्ट्रेलिया में रह के लोग अमल करके दिखा रहे हैं, और हमसे ज्यादा कराची वालों से ज्यादा वो लोग अमल कर रहे हैं उनको देख के रश्क आता है जब वो आते हैं, अपनी कहाँ कतर से और कहाँ बहरीन से, सऊदी अरब से, हजरत को ईमेल कर दे, कोई बात हुई फौरन ईमेल करके पूछते हैं, पूरी लिस्ट भेजते हैं, जिक्र का पाबंदी हुई और सुन्नतों का अहतमाम हुआ। हम लोग तो बस क्योंकि हजरत फरमाते हैं करीब रहते हैं ना, तो अल्लाह वालों की ज़ियारत करके हमें तो सुकून मिल जाता है, वो बेचारे तड़पते रहते हैं कि भाई उनकी बातों पर हम अमल कर लें, वो अमल वाले आगे बढ़ जाते हैं, हम तो ज़ियारत करते हैं, ये भी नेमत है, बहुत बड़ी पड़ोसी हैं हम लोग अल्लाह वालों के। بہت خطبہ زمانہ کے پڑوسی ہمیں اس کی قدر نہیں ہے, بھلے اس کے لیے تو 1 crore rupees بھی دینا پڑے وہ بھی کم ہے, پڑوسیوں کے گھر سے قیمت لگتی ہے گھر کی تو اس کے لیے وہ بھی کم ہے. بہرحال اللہ ہمیں بھی ایک دن عمل کی توفیق عطا فرما دے. وہ ایک دن آئے گا کب؟ مرنے کے بعد آئے گا. ابھی جیتے جی عمل تو خود کرنا ہے. سمعنا وأطعنا. حمزہ میاں الحمدللہ حفظ کر رہے ہیں, 5th pārā پڑھ رہے تھے اور ہم اسے سنتے ہوئے آ رہے تھے اثر صاحب کے, تو یہ آسانی ہے بچہ حافظ ہو لائق بھی ہو اور سناتے ہوئے آ رہے تھے تو اس میں بہت ساری اس طرح کی آیتیں آئیں جو ہم نے حضرت سنی. سمعنا وأطعنا, میں نے کہا حمزہ دیکھو یہ حضرت فرماتے ہیں, صحابہ کرام سمعنا سنتے تھے اور عمل کرتے تھے, اس میں سمعنا وأطعنا بھی آیا. اور جو منافق ہوتے تھے سنتے تھے ارے چھوڑو چھوڑو شرک کی باتیں کہتے رہتے ہیں, ہماری بخشش ہو جائے گی اللہ والوں کی نظریں پڑیں گی بہت بخشش ہو جائے گی اللہ والوں کو ناراض کر کے ان کا دل تقدر میں ڈال کے بخشش ہو جائے گی. مگر شیخ کے ذمے واجب ہے بتانا کہ میرا دل آپ سے کھٹا ہو گیا ہے, آپ جو ہیں بہت بدتمیز ہیں, آپ جو ہیں بہت پریشان کرتے رہتے ہیں تاکہ سامنے والے کو پتہ چل جائے. دل میں ہی رکھتے اللہ والے ان کے غلام, بلکہ صاف بتا دیتے ہیں, اس لیے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیخ ہم سے ناراض ہے. کیا حضرت فرماتے ہیں کہ آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ شیخ ناراض ہے, اس لیے کوئی پریشان کسی کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جس سے ناراض ہوگا بتا دیا جائے گا. مگر ناراض ہی ہمارے یہ حضرت فرماتے ہیں, حضرت کو کہ ایک بیان میں تھا ہمارا تعلق بھی اللہ کے لیے, بغض بھی اللہ کے لیے, محبت بھی اللہ کے لیے, یہ ہمارا یہ اللہ کے لیے تعلق ہے, بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے, کوئی غرض نہیں ہے. میرے تو الحمدللہ کوئی غرض کسی سے نہیں ہے, نہ پیسوں کی, نہ کھانے کی, نہ پینے کی. سعودی عرب سے ہجرت کر کے میں کوئی کھانے پینے آیا ہوں, کھانے پینے کو وہاں بہت تھا, ایسی ایسی چیزیں تھیں یہاں بھی نہیں ہیں. سعودی عرب کی ایسی برکت والی چیزیں ہیں, سیب وہاں کے کیسے ہیں ماشاء اللہ, کیلے کتنے بڑے بڑے سیب کے ہر عجیب, مگر ٹیسٹ پاکستان کے سیب کا زیادہ ہے. بہرحال وہاں لسیاں ہیں, ایسی ایسی چیزیں ہیں, ہر وقت ہی مرغیاں اڑائے جاؤ, ہر کمرے میں ایسی لگا ہوا ہے, وہاں پہ عجیب عجیب سہولتیں. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ صاف احساس ہونا چاہیے انسان کو. حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا بس تم کیوں نہیں آ جاتے تھے, بس وہ ایک بات ایسی دل میں لگی کہ بس مشورہ کیا, ایک مہینے تک حضرت میسا رحمۃ اللہ مشورہ ہوا, ایک دم بھی نہیں عمل کرنا چاہیے. حضرت والا بہت بڑے اللہ والا قطب زمانہ تھے, مشورہ کیا, بہت تفصیلی مشورہ ہوا, اس کے بعد یہاں پہ حاضر ہو گیا. بہرحال بات کہاں سے کہاں, قطب زمانہ سے بات ایک دم دل میں وہ جوش آ گیا, یہ جوش ہوش میں رہتے ہوئے آیا الحمدللہ. پائے گا جو بھی قطب زمان کو, پائے گا جان میں جانے جان کو, جانے کیا تاج سلطانیت بھی, لذت قرب آہو فغاں کو. اپنے مالک پہ کر لو بھروسا, چھوڑ دو فکر ای فکر آنکھوں, جانے کیا ماہ و خورشید و انجم, جو دیا حق نے بندوں کی جان کو. سبحان اللہ, یعنی یہ آسمان و سورج کی روشنیاں کیا جانے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو, اللہ والوں کو اپنے دل میں جو دیا. آگے کیا پیاری بات ہے, پالیا کر کے خون تمنا, بلکہ لکھا ہوا ہے پالیا کر کے تر کے تمنا, مطلع قرب خورشید جان کو. کیسی تمنا ہے جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, فیس بک, یوٹیوب اور جو بھی حرام تمنائیں, فجر میں سستی یا جھوٹ بولنا, یا خواتین کے لیے شرعی پردہ نہ کرنا, شوہر کا دل نہیں چاہ رہا خدمت کرنے کا, مگر اللہ کا حکم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے شوہر کی خدمت کرو, تو تر کے تمنا کر کے اللہ کو میں نے پا لیا. پا لیا کر کے تر کے تمنا, مطلع قرب خورشید جان کو, پا لیا کر کے تر کے تمنا, مطلع قرب خورشید جان کو, پا لیا کر کے تر کے تمنا, مطلع قرب خورشید جان کو. جیسے آپ کی دکان ہے, لڑکیاں آ رہی ہیں, آپ کو دل چاہ رہا ہے, دل تو چاہے گا تو فرمائے, لڑکیاں آ رہی ہیں, آپ تر کے تمنا کر رہے ہیں, نہیں دیکھ رہے اس کو, تو آپ کو دل میں مولا مل رہا ہے, آپ کو دکان تھوڑی چھوڑنی ہے, آپ کو تر کے تمنا کرنی ہے بس. یا جس کی بھی جو خواہش ہے, حرام خواہش, اس کو چھوڑ دیں. ہاں آگے فرما رہے ہیں حضرت والا, فرماتے ہیں غلام بننے میں مزہ ہے شیخ کے ساتھ, آقا بننے, شیخ کے سامنے ہی کوئی آقا بن جائے, اپنی رائے خود چلانے لگے تو پھر اس کی کیا حالت ہوگی. آہ فیض غلامی مرشد پا گئی جان سلطان جان کو آہ فیض غلامی مرشد پا گئی جان سلطان جان کو دونوں عالم سے پاؤ گے بہتر لذت نام رب جہاں کو جانے کیا اہل غفلت جہاں میں قرب اہل محبت کی شان کو سبحان اللہ جو اللہ سے غافل ہے وہ کیا جانے اہل محبت کی شان کو کیا جانے گا ان کا مزہ کیا جانے وہ تو نزول کرنے کے لیے مصطفیٰ بھائی سے کہتے ہیں یہ تھوڑا آساد ہو تاکہ لوگ قریب آ جائیں اور ان کا دل اللہ سے غافل نہیں ہوتا مصطفیٰ بھائی جو بھی اللہ والوں کے مزاحیہ لوگ ہوتے ہیں مصطفیٰ بھائی خود بھی اللہ والے ہیں ماشاء اللہ جو بھی مذاق کرتے ہیں تاکہ لوگ قریب آ جائیں حضرت والا ہمیں دیکھ کے مسکرا دے ایک دوست کو بتایا تھا تو ہم سمجھتے ہیں ہم بہت اونچے پہنچ گئے وہ تو اللہ والوں کا حسن ظن ہے وہ اللہ والے اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں وہ ہنستے ہیں وہ تو کسی بھی یعنی شخص کو دیکھ کے مسکرا دے تاکہ وہ قریب آ جائے ہم سمجھتے ہیں ہم شاید اللہ والے اس لیے ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں یہ حضرت والی بڑی پیاری بات ہے جانے کیا اہل غفلت جہاں میں قرب اہل محبت کی شان کو اہل محبت کو جو اللہ کا قرب ملا ہوا ہے وہ اہل غفلت مجھ جیسا نالائق کیسے جانے گا حضرت والا کے مقام کو اہل غفلت جو اللہ سے غافل ہیں یعنی گناہ کرتے ہیں ذکر نہیں کرتے تلاوت نہیں کرتے معمولات صبح شام کچھ پتہ ہی نہیں بس یوں صبح ہوئی شام ہوئی عمر یوں ہی تمام ہوئی جانے کیا اہل غفلت جہاں میں قرب اہل جو دنیا میں گھسے گا نا گھستا ہی چلے آئے گا پھر وہ معمولات کا ناغہ ذکر کا ناغہ تلاوت کا ناغہ وہ ہوتا ہی چلے آئے گا بس وہ اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کھپا دیں گے اس کو موقع ہی نہیں ملے گا وقت شروع میں نکالنا پڑے گا باتکلف ذکر کا اہتمام کرنا پڑے گا معمولات کا اہتمام ایک وقت آئے گا اس کے بغیر چین ہی نہیں آئے گا پھر اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے ایک وقت ایسا آتا ہے پورے وقت اپنی عبادت کے لیے فارغ کر لیں گے اور ہم دنیا کے لیے فارغ ہو جائیں گے اور آخرت کو بھول بیٹھیں گے تو بس پھر دنیا بھی نہیں ملے گی اور آخرت بھی نہیں ملے گی بھلے 1 کروڑ روپے ہوں اچھی اچھی گاڑیاں ہوں آج کل یہ فیشن بن گیا ہے لون پہ گاڑیاں نکلوانے کا کراچی کے اندر کیونکہ وہ اوور چل گئی ہے کریم چل گئی ہے تو پیسے ہیں نہیں جو حضرت فرماتے ہیں کتنا پیسوں پہ حضرت کا بیان ہوا اپنے خرچے سے زیادہ جیب سے زیادہ جو ہے وہ خرچہ کر رہے ہیں ہر وقت نظریں اچھی اچھی گاڑیوں پر ہیں اللہ پہ کیوں نظر نہیں ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے جس کے دل میں اللہ آ جائے گا اچھی گاڑی منع نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے دے رہے ہیں اور تو وہ منع نہیں ہے مگر اکثر لوگوں کا کراچی میں یہ حال ہے کریم نکلوا لی اوبو نکالی قسطوں پر بینک سے اور وہ جائز بھی نہیں ہے اکثر بینکوں کی لون پہ لینا اور پھر بس اسی میں لگ گئے پورے دن جانے کیا اہل غفلت جہاں میں قرب اہل محبت کی شان کو کریم استعمال کرنا اوبر استعمال کرنا منع نہیں ہے کر سکتے مگر بتا رہا ہوں آواز صاف نشر نہیں ہو رہی ہے ابھی تک کیا مسئلہ ہے لذت آہ صحرا کی اختر کیا خبر بلبل گلستاں کو لذت آہ صحرا کی اختر گلستاں کو آپ کو اشعار سمجھ میں نہیں آتے شاید ہیں آتے ہیں لذت آہ یعنی جو گلشن میں جو ایک بلبل بول رہی ہے اس کو کیا پتا کہ صحرا کے اندر جو ایک پرندہ ہے وہ کیا باتیں کر رہا ہے مگر اس سے مراد یہ ہے حضرت والا کی کہ انسان کا دل جو ہے اس کے اندر حرام خواہشات تھیں اس نے اس کو دبا لیا ٹھیک ہے تو دنیا کی جو لوگ مزے لے رہے ہیں ان کو کیا پتا کہ اس کو کیا مزے ملنا ہے جو حرام خواہشات کو دبا کر جو اس کو مزہ مل رہا ہے اور ایک شخص گلچھرے اڑا ہے لڑکے لڑکیوں کو استعمال کر رہا ہے خوب ویب سائٹس دیکھ رہا ہے گندی تصویریں دیکھ رہا ہے اور خوب اللہ سے غافل نمازیں بھی قضا کر رہا ہے تو اس کو کیا مزہ اس کو پتہ ملے گا ہم بھی یہ مزہ حاصل کر سکتے ہیں سچی توبہ کر لیں جس کو یہ مزہ حاصل نہیں ہے میں بھی اور ہم سب لوگ سچی توبہ 4 شرطوں کے ساتھ ابھی بیٹھے بیٹھے کر لیں پھر دیکھیں ارادہ کریں کہ آج کے بعد سے ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہیں کرنا پھر دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے وہی مزہ اسی وقت اس بندے کو توبہ کرنے والے کو ملنا شروع ہو جائے گا جو سچی توبہ کر لے گا سن رہے ہو حیدر ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے جو انسان اپنی عزت کو دعا پہ لا کے اصلاح کرواتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے ماشاء اللہ. اور جو گائے کے گوہ کی طرح اپنے عیبوں کو چھپاتا ہے, شیخ سے چھپا لے گا کیا ہو جائے گا؟ اللہ کو تو پتہ ہے, اللہ تعالیٰ تو ہر وقت جانتا ہے. علم یعلم بی ان اللہ یرا, کیا تم جانتی نہیں ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ اور تم جہاں کہیں یا اور عجیب بات, وما تخفی الصدور, دیکھیں علی اختر صاحب عجیب آیت ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ تخفی الصدور سینے میں, سینہ صدور سینے کو کہتے ہیں, سینے کے اندر جو دل ہے اس کے اندر جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی, اس سے بھی اللہ واقف ہے. شیخ تو ایک ذریعہ ہے اللہ تک پہنچانے کا, میں ذریعے کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. شیخ کے ذریعے سے کوئی نعمت ملے تو شیخ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. فرماتے ہیں لم یشکر الناس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا بھی وہ شکریہ ادا نہیں کرتا. ہمارے شیخ, موجودہ شیخ کو دیکھ لیجیے, حضرت والا رحمۃ اللہ سے کوئی بھی نعمت ملتی تھی, حضرت والا آپ کا احسان عظیم ہے, جزاک اللہ, آپ میرا بال بال آپ کے احسان تلے دبا ہوا ہے, میں تو کچھ بھی نہیں تھا, ابھی بھی کچھ نہیں ہوں, کاغاں سے ہنس کیوں کرت نہ لاگی بات. یہ جملے حضرت شیخ ہمارے حضرت والا کے سامنے بولتے تھے, کاغذ سے ہنس کیوں کرت نہ لاگی بات, بھیکا مرواریا دن میں سو سو بار. کہنا تو آسان ہے مگر شیخ کے سامنے بولنا آسان نہیں ہے. یہ اپنے نفس کو جتنا جو مٹاتا ہے اس کو یہ بات نصیب ہوتی ہے. سونے کی سنتیں ہیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں پر استراحت فرمانا ثابت ہے, بوریے پر, چٹائی پر, کپڑے کا فرش, زمین پر, تخت پر, چارپائی پر, چمڑے اور کھال پر, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوئے. مگر اس زمانے میں اپنی, کیونکہ قوتیں کمزور ہو گئی ہیں تو اپنی راحت کی وجہ سے گدے پر بھی سو سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ بھی سنت کے اندر ہی لکھا جائے گا. اسی طرح جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشے سے تین بار جھاڑ لے, یہ سنت ہے. جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشے سے تین بار جھاڑ لے اور سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دے, دروازہ بند کر لے, لائٹ بند کر دے, مشکیزے کا منہ باندھ دے, یعنی جو کھلے ہوئے برتن رکھے ہوئے ان کو ڈھانک دے, اور مشکیزہ جو جس سے پانی پیتے تھے پہلے زمانے میں اس کا منہ بند کر دے. یعنی کچھ لوگ پانی رکھتے ہیں اپنے سامنے تو پانی کا ڈھکن بند ہو, یا گلاس رکھتے ہیں گلاس کا ڈھکن بھی بند ہو. اس طرح سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کا اہتمام کرے, سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار, اللہ اکبر 34 بار. سوتے وقت سیدھی کروٹ پر قبلہ رو سونا مسنون ہے, شروع اس طرح کر لیں, انشاءاللہ اس کی برکت سے فجر میں اٹھنے میں بھی آسانی رہے گی. اور پھر سونے کی دعا پڑھ لے, کچھ سورہ فاتحہ پڑھ لے, چاروں کل پڑھ لے, درود شریف پڑھ لے, ایک دو صورتیں ضرور پڑھ لے, کیونکہ دنیا و آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد. پھر یہ دعا پڑھ لے, اللہم بسمک اموت و احیا. اور سونے سے پہلے تین بار استغفار بھی پڑھ لے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت کا اہتمام کریں گے تو ہمارا سونا بھی نورانی ہو جائے گا اور اس میں بہت مزہ آئے گا. سونے میں بھی کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر رہے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. تھوڑی تھوڑی باتیں اس میں سے عرض کروں گا. حضرت والا کی کتاب تاثیر صحبت اہل اللہ موائز اختر سے, فرما رہے ہیں حضرت والا کہ میں آزاد کشمیر گیا تو وہاں میرے ایک دوست تھے پروفیسر نسیم, وہاں کے بڑے معزز تھے اور قابل شخص, بہت ہی قابل شخصیت تھے. انہوں نے مجھ سے تربیت اور اصلاح کا تعلق قائم کیا. جب مجھے پنڈی پہنچانے آنا تھا تو کہنے لگے میرے کپڑے کچھ میلے ہیں, مجھے نہیں خیال تھا کہ میں پنڈی تک آپ کو پہنچانے جاؤں گا, لہٰذا اگر اجازت ہو تو ایک میل پر میرا گاؤں ہے, میں وہاں سے کپڑے بدل کر آ جاؤں. اب دیکھیے یعنی اجازت دے رہے ہیں, کشمیر کے ساتھی تھے حضرت والا کے. تو میں نے کہا بھائی آج جمعے کا دن نہیں ہے, آپ کو کوئی رشتہ تلاش نہیں کرنا ہے, جیسے بھی کپڑے اسی حالت میں چلے چلو, اللہ کے رستے کی تو گرد و غبار سے بھی مغفرت کے سامان تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ گاؤں والوں کے لیے بڑے فائدہ مند چیز ہے. آپ حیدرآباد آئے ہیں, آپ کپڑے بدلنے مٹیاری جا رہے ہیں, تو وہیں اسی حالت میں ہی رہے ہیں. تو میرے شیخ و مرشد مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دو دو میل اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے, کبھی دس دس میل تک ہردوئی کے مضافات اور گاؤں گاؤں جا کر اللہ کے دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلاتے تھے, نماز روزے کی طرف بلاتے تھے اور اللہ کی طرف بلاتے تھے. مقتدا حسن علوی آج بھی حیات ہیں, وہ بچپن میں ہردوئی میں پڑھتے تھے, ایمپریس مارکیٹ میں ان کا انوار بک ڈپو ہے. انہوں نے مجھ سے خود بیان کیا کہ جب ہم طالب علموں کے پاؤں پر گرد لگ جاتی تھی تو چونکہ ہم لکھنؤ کے رہنے والے تھے اور لکھنؤ کی نزاکت تو مشہور ہی ہے, اور حضرت والا سے ہمارے شیخ سے بھی کتنے لوگ نازک لوگ بھیڑتے ہیں, بہت نازک ہیں نا, پیسے والے ہیں تو نازک ہو گئے. لہٰذا ہم اس گرد کو رومال سے صاف کرنے لگتے تھے تو حضرت مولانا شاہ ابرار الوقت صاحب رحمۃ اللہ علیہ منع فرماتے تھے کہ اللہ کے رستے کا گرد و غبار ہے, اس کو مت جھاڑو, اس کو صاف مت کرو, اسے لگنے دو, یہ مغفرت کا سامان ہے. جہاں جہاں یہ غبار لگ رہا ہے دوزخ کی آگ وہاں حرام ہو رہی ہے. اللہ کی راہ کا گرد و غبار ہے, جہاں سے دین پھیلتا ہے وہاں کی مٹی بھی قیمتی ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب مدینہ شریف قریب آ جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہونے والے ہوتے تھے تو اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے اپنی چادر مبارک کو اپنے جسم مبارک سے الگ فرما لیتے تھے, اتار کر رکھ دیتے تھے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے مدینہ کی مٹی میرے جسم پر لگ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کیوں محبوب تھا یہ ہمیں بات نہیں معلوم ہوگی کہ مدینہ محبوب کیوں تھا, اس لیے کہ مدینے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دین پھیلانے کی اندر اعانت کی, دین کی اشاعت میں مدد کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف لے گئے, اپنی جان اور مال اور اولاد کو آپ پر قربان کیا اور اسلام پھیلایا, اس لیے وہاں کی مٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزیز تھی. یہ بات ہے اصل کہ ہمارے شیخ موجودہ مرشد خطبہ زمانہ حضرت اقدس شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دانکاتہ والی نے بھی اپنا سارا مال, اپنی اولاد, اپنے والدین, اپنے بیوی بچے سب ہمارے حضرت والا پہ فدا کر دیے. یعنی اچھے اخلاق سے پیش آئے, ایسے اخلاق سے رہے کہ ان کے دل میں حضرت والا کی ماشاءاللہ عظمت بیٹھ گئی, کیسے پیارے اخلاق, ایک ایک بات مشورہ کر کے پوچھتے تھے. گھر کے اندر بھی حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دانکاتہ مالیہ کا چرچا ہو گیا کہ ان کے شیخ کیسے ہوں گے جب یہ ایسے ہیں. پھر ماشاءاللہ پورا خاندان ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ سے بیعت ہو گیا. نیند آ رہی ہے آپ کو؟ پانی لا کے دے دو. پانی ہے کیا؟ یہ لو, اتنی دور سے آپ آئیں ماشاءاللہ, آپ کے آنے کو ہم نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ لیجیے کھانے کے, خالی پیٹ ایکلیئر کھا لیں. جب ہم جاتے ہیں تو ماشاءاللہ مٹیاری بڑی خدمت کرتے ہیں, بہت اکرام کرتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اکرمک اللہ کما اکرمتنی, اللہ آپ کا اکرام فرمائے جیسے آپ نے ہمارا اکرام کیا. یہ سب دین کی پھیلانے کی میں اعانت میں ہی لکھا جائے گا. تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے, یعنی گرد و غبار جو لگ رہا ہے اللہ والے جو نکلتے ہیں. ابھی ہم لوگ کبھی ارادہ حضرت کے ساتھ لاہور جانے کا, تو پھر حضرت کے ساتھ ٹنڈو جام بھی ہم لوگ گئے, وہاں پہ اور بھی شہر وغیرہ حاضری ہوئی, گاؤں وغیرہ. تو حضرت کا خود کا بھی کتنا مجاہدہ ہے, اتنے بوڑھے ہیں اور گلیوں میں سے جا رہے ہیں. بھلے گاڑی کتنی اندر جائے, اتنی موٹی گاڑی ہے کہاں تک اندر جائے گی, حضرت کچھ نہ کچھ تو چلنا ہی پڑے گا. غبار لگ رہا ہے حضرت کو, مٹی لگ رہی ہے ان کے خادم, کوئی نالی میں گر رہا ہے, کوئی گاڑی کسی کی پنچر ہو رہی ہے, کسی گاڑی نالی میں گر رہی ہے. آپ نے سب دیکھا ہی ہے. تو یہ سب دین پھیلانے میں ہو رہی ہے نا. اور کچھ لوگ سوئے پڑے ہوئے بس, اپنے لگے ہوئے بس, اپنے ایک کمرے اس میں سو رہے ہیں, بس سو رہے ہیں. مجاہدہ کرنا پڑے گا. دس دس میل حضرت مولانا شاہ راؤ صاحب رحمۃ اللہ پیدل چلتے تھے. ہمارے موجودہ خطبے دادا شیخ کو دیکھ لیں, بنگلہ دیش والے, ایک ایک مہینے سفر پہ ہیں, اتنے گھنٹوں گھنٹوں سفر کر کشتیوں پہ جا رہے ہیں اور اللہ کی باتیں سنا رہے ہیں. تو اسی طریقے سے میں نے نسیم صاحب سے کہا کہ بھائی یہ دین کا کام ہے, اس وقت دین کا ماحول ہے, آپ مجھ سے تعلق بھی رکھتے ہیں, تربیت کا جو لمحہ بھی مل جائے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے, اسی لباس میں آپ میرے ساتھ چلیں. تو اس وقت ان کے لیے میرے دو شعر موضوع ہو گئے, یعنی دو شعر بن گئے. نمبر ایک, جانے نہ دیا باغ سے باد نسیم کو, جانے نہ دیا باغ سے باد نسیم کو, پکڑا گلوں نے اس طرح دامن نسیم کو, پکڑا گلوں نے اس طرح دامن نسیم کو. نسیم ان کا نام بھی ہے, تو حضرت نے ان کو پکڑ لیا, یعنی کپڑے بدلنے کے لیے گاؤں جانے نہیں دیا, کیونکہ باد نسیم کا کلیوں پر احسان تھا, کلیوں کا شگفتہ ہونا, ان کی خوشبو کا اجاگر ہونا, انہیں باد نسیم کی صحبت سے فیضان ملا, تو پھر وہ اس محسن کو اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دیتے. جو اپنے محسن کو آسانی سے چھوڑ دے وہ بہت ہی ناقدر شناس احسان ہے. جس سے انسان کو دینی فائدہ پہنچے تو اس کے بارے میں تغافل نہیں کرنا چاہیے, اگر کوئی وجہ ہو تو اطلاع کرنی چاہیے کہ میں اس وجہ سے نہیں آ سکا, اتنے دن تک نہیں آ سکتا, یہ بتانا چاہیے, خاموش نہیں رہنا چاہیے. آج کل تو میسج کا زمانہ ہے, فون کا زمانہ ہے, موبائل ہر کسی کے پاس ہے, شیخ کے پاس بھی ہے, مرید کے پاس بھی ہے, بتا دے, اطلاع کر دے. تو میرا شعر اس وقت موضوع ہوا تھا کیونکہ ان کا نام نسیم تھا, لہٰذا اس میں نے ان کی دلجوئی بھی ہو گئی, ان کی دلجوئی بھی کر دی. اور یہ بھی ایک سنت ہے, عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل یہود کے اکابر علماء میں سے تھے, اسلام کی تلاش میں مدینہ شریف حاضر ہوئے, نبوت کی شناخت کے لیے مدینہ آئے کہ آیا یہ نبی ہیں یا نہیں. ابھی اسلام نہیں لائے تھے، جب پہلی مجلس میں حاضری دی، جیسے ہی بیٹھے تو فرماتے ہیں پہلا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، یہ سنا: افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ یتیموں مسکینوں کو، دوست احباب کو، اعزہ اقربا کو، اور راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. عالم ہے کہ بے لاکھ پڑا سوتا ہے. یہ ہمارے حضرت اکثر شیخ پڑھتے پرانے بیانات میں موجودہ شیخ. میں حضرت والا کا نام، شیخ کا نام نہیں لینا چاہیے، مگر کیونکہ تین شیخ ہیں اس فقیر کے، تیسرے شیخ اس کے نام لے لیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کون سے شیخ کی بات کر رہا ہوں. عالم ہے کہ بے لاکھ پڑا سوتا ہے، غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے، اے دوست مگر رات کے سناٹے میں رو رو کے تیرا نام کوئی لیتا ہے. اولیاء اللہ کو صبح ہی سے راتوں کی مناجات کا انتظار ہوتا ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح سے ہی انتظار شام ہے. سبحان اللہ. پھر یہ حدیث شریف لکھی ہوئی ہے، ماشاء اللہ. فَإِذَا مَضَى ثُلُثَ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفُ اللَّيْلِ نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَقَالَ هَلْ مِن سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ هَلْ مِن تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ هَلْ مِن دَاعٍ فَأُجِيبَهُ. سبحان اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ ایک تجلی نما تشریف لاتے ہیں. ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ پہلے آسمان پہ تشریف لے آئیں تو اب میرے دل میں بھی آ جائیے. جملہ جو بزرگوں نے استعمال کیا وہ استعمال کرنا چاہیے. ایک شخص نے مجھے خط میں لکھا، میں اللہ سے تہجد میں اٹھنے لگے ماشاء اللہ ہوں، مگر جس کی 8 گھنٹے نیند پوری ہونے لگے وہ اٹھ سکتا ہے. چڑچڑا پن نہ ہو، غصہ نہ ہو، دنیا کے جو کام کرتا ہے پورے دن صبح سے لے کے رات تک، وہ ان کام میں کوئی خلل نہ آئے. ورنہ رات کو عشاء کے وقت بھی تہجد پڑھ کے سو سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے اللہ سے دعا کی، مفتی صاحب سے پوچھ لیا جائے گا، مگر بزرگوں نے ایسی مانگی نہیں دعا کہ اللہ پہلے آسمان پہ آ گئے تو اب میرے دل میں بھی آ جائیے، تھوڑا اور نزول کر کے میرے دل میں آ جائیں. یہ مجذوبوں والی بات ہے، ایسی باتیں وہ کرنی چاہیے جو بزرگوں سے ثابت ہیں. اے اللہ آپ بہت بڑے اللہ ہیں، میں تو نالائق ہوں، میرے دل کو صاف فرما دیجئے، میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں. بس جو بزرگوں نے مانگا، اے اللہ میں آپ سے آپ کی ذات مانگتا ہوں، آپ مجھے مل جائیے، اس طرح بولنا چاہیے. تو پہلے تہجد کا وقت جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اللہ کا جلوہ و تخت اور خاص تجلی ہوتی ہے اور اعلان ہوتا ہے، کیا زبردست اعلان ہے. حل من مستغفرن، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. آدھی رات کے بعد یہ اعلان ہوتا ہے. آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ عرش سے نزول فرماتے ہیں. حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، صوفیہ اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عرش سے آسمان دنیا پر نزول فرمائیں اور ہم پڑے سوتے رہیں. کوئی معزز مہمان آئے اور اس سے ملاقات کے لیے اس کا استقبال بھی نہ کریں. لہذا سید صاحب نے فرمایا، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح سے ہی انتظار شام ہے. تو پہلا شعر تو میں نے پروفیسر نسیم کو یہ پیش کیا، جانے نہ دیا باغ سے باد نسیم کو، پکڑا گلوں نے اس طرح دامن نسیم کو. اور دوسرا شعر بھی اس وقت موضوع ہوا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ کپڑے بدل لوں، دوسرا لباس لے آؤں. تو میں نے کہا، دیکھو بھائی، خوشبو گلوں کی تیری قبا پر نثار ہے، باد نسیم زینت جامہ کی فکر چھوڑ. خوشبو جو ہے پھولوں کی خوشبو، وہ تیری جو مٹی لگی ہے اس پہ بھی نثار ہو رہی ہے کیونکہ اس مٹی پہ مغفرت ہو جائے گی. یہ جو پھولوں سے جو خوشبو نکل رہی ہے وہ اس پہ فدا ہو رہی ہے جو تیری چادر پہ، جو تیرے کپڑوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے. باد نسیم زینت جامہ کی فکر چھوڑ، ان کپڑوں کی فکر چھوڑ، کیونکہ پھولوں کو یہ احساس ہے کہ اگر باد نسیم اپنی آغوش اپنی صحبت میں لے کر مجھے فیض نہ پہنچاتی تو میری کلیاں ناشگفتہ رہتیں، مرجھا کر دفن ہو جاتیں اور ہم ایک عظیم الشان دولت سے محروم رہتے. لہذا سارے پھول کہہ رہے ہیں، خوشبو گلوں کی تیری قبا پر نثار ہے، باد نسیم زینت جامہ کی فکر چھوڑ. اس لیے ظاہری لباس کی اتنی فکر مت کرو، البتہ باطن کا اہتمام ہونا چاہیے. ہمارے شیخ کے مساد آپ کسی وقت بھی بیٹھ جائیں، صاف احساس ہوگا کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دل میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، مگر ہمیں ان کو سب کچھ سمجھنا چاہیے. وہ یہ کہیں میں کچھ نہیں، ہم یہ کہیں سب کچھ ہیں آپ. اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں، میری پیدائش کے وقت میری ناف کو دائی نے کاٹا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دائی بچے کی نال کاٹتی ہے، وہ ایک رگ ہوتی ہے جس سے بچے کا اور ماں کا تعلق رہتا ہے. ماں کا خون اسی نال کے ذریعے اسی رگ سے بچے کو پہنچتا ہے. اور بچہ پیٹ ہی میں ایک مہینہ پھر دو تین چار مہینے بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ پورے 9 مہینے کا ہو کر انسان بن جاتا ہے. پھر جب بچے پیدا ہو جاتا ہے تو چاہے نرسیں ہوں, پرانے زمانے میں دائی ہوتی تھی, اس ناف کو کاٹ دیتی ہیں, یعنی کنیکشن کاٹ دیتی ہیں کہ اب تم ماں کی اس غذا کے محتاج نہیں رہے, عالم بدل گیا, اب اس عالم میں تم کو دوسری غذا ملے گی. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب میری ناف کاٹی گئی, یعنی جب مجھے اللہ نے وجود بخشا تو اس شرط پر وجود بخشا, یعنی اپنی محبت اور وفاداری کی شرط پر میری ناف کو کاٹا کہ تم دنیا میں پیدا کر کہ تم کو دنیا میں پیدا کر رہا ہوں, وہاں میرے بن کر رہنا. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں. عالم اروا میں اللہ نے اپنی محبت کا درد ہماری روحوں کے اندر رکھ کر پھر دنیا میں بھیجا. یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کی روح میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے درد کی خوشبو رکھ کر, ان کی جانوں کی کلیوں میں اپنی محبت کے درد کی خوشبو رکھ کر دنیا میں پیدا کرتے ہیں. لیکن ان کو بھی پھولوں کی طرح نسیم کی ضرورت ہے. اہل اللہ کی روحیں نسیم سحری کا کام کرتی ہیں. پاک جانیں انبیاء کرام علیہ السلام کی اور اولیاء کرام علیہ رحمۃ اللہ علیہم کی اور ان کی صحبتیں ہماری جانوں کی یہ تمام امانتیں جو اللہ نے رکھی ہیں ان کو اجاگر کر دیتی ہیں. جیسے پہلوان کا درد پروا ہوا میں تیز ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آج کل پروا ہوا چل رہی ہے, لہٰذا 10-20 سال پہلے جو جوانی میں درخت سے گرا تھا تو وہ چوٹ آج ابھر آئی ہے, پروا ہوا نے میری چوٹ کے درد کو ابھار دیا. اگر پروا ہوا میں جسمانی درد کو ابھارنے کی خاصیت ہے تو اللہ والوں کی بزرگان دین کی صحبت میں بھی اللہ کی محبت کے درد کو ابھارنے کی صلاحیت اور خاصیت موجود ہے. مگر آگ لگوانے کی بات ہوتی ہے, اصلاح کروانے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. خواجہ عزیز الحسن مذہب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں, دل ازل سے تھا کوئی حج کا شہدائی ہے, تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. یعنی میرا دل آج اللہ کا عاشق نہیں ہوا, اللہ نے تو اپنی محبت کی خوشبو ہماری جانوں میں عالم ازل میں رکھی تھی, لیکن اہل اللہ کی صحبتوں سے اس میں ابھار آ گیا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں, حکیم الامت کی صحبت سے مجھے کیا ملا. ہمارے شیخ بھی اس کو پڑھتے ہیں, موجودہ شیخ. نقش بوتا مٹایا دکھایا جمال حق, نقش بوتا مٹایا دکھایا جمال حق, آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا, آہن کو سوز دل سے کیا نرم آپ نے, ناشنا درد کو بسمل بنا دیا. مجذوب در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے, صد شکر حق نے آپ کا سائل بنا دیا. دوستو, اللہ والوں کی صحبتوں سے اس شخص کو جو گریجویٹ تھے, صرف انگریزی داں تھے, انہی خواجہ صاحب سے علماء بیت ہوئے. آج جامعہ شفیع لاہور کے مفتی جمیل احمد تھانوی نے اب انہیں اپنا مسلح اور شیخ بنایا تھا. بڑے بڑے علماء ان سے اللہ کی محبت سیکھتے تھے. اور ہم لوگ الحمدللہ اگلے اس جمعرات کو, میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی, تنوی صاحب کا بھی, علی اختر صاحب بھی جا رہے ہیں, حضرت والا کے ساتھ ہمارا جانا ہے. جہاز میں 47 سیٹیں ہوئی ہیں, ٹرین میں 40 سیٹیں قریب, یعنی 80 کے قریب لوگ ہیں, 80-100 کے قریب ہو گئے ہوں گے اس وقت تک. تو ہم لوگ جامعہ شفیع لاہور جا رہے ہیں حضرت والا کے ساتھ. حضرت والا ہمارے علماء کے ساتھ کندھوں پہ بیٹھ کے حضرت کا بیان ہوگا. 4,000 علماء تو پچھلی دفعہ تھے, اس دفعہ تو پوری پنجاب میں تشہیر ہوئی ہے, اتنے بڑے قطب زمانہ آ رہے ہیں, تو بہت بڑی بات ہے. جامعہ شفیع لاہور مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ کا مدرسہ, ہم ان کے بیٹے ہیں مفتی کیا نام فضل رحیم صاحب دامن کاتم عالیہ, تو وہ مدرسہ چلا رہے ہیں. جب حضرت ہمارے حضرت کا بیان سنا تو سارے علماء حیران ہو گئے, یہ کیا بیان ہو رہا ہے, یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں, عمل کی باتیں ہو رہی ہیں تو ساری کھری کھری. پھر تصویروں میں ہی ہم لوگ فیل ہیں, وہ سب دیوانے ہو گئے ماشاءاللہ. ابھی حضرت کو 3 دن کے لیے بلایا ہے, جہاں وہاں پہلے دن جمعے کے دن تو حضرت کا جمعے کا بیان ہوگا. سیانت المسلمین میں بات ہے کہ حکیم الامت نے 1,500 کتابیں لکھی, ان کی نمائش ہوگی, اس کی سربراہی کے لیے ہمارے شیخ کو بلایا ہے. ماشاء اللہ کتنی بڑی بات ہے, یعنی حکیم الامت مجدد ملت ماشاء اللہ شاہ ولی صاحب ثانی رحمۃ اللہ مجدد زمانہ تھے, ان کی کتابوں کی 1,500 کتابوں کی جو سربراہی ہمارے شیخ فرمائیں گے, خطبہ زمانہ حضرت اقدس حضرت شاہ فیروز عبداللہ مہمند صاحب دانا قدم عالی. اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت والا عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر سے تھانہ بھون کی خوشبو آتی تھی. حضرت کتنی دفعہ یہاں پہ حضرت بریک لگاتے ہیں ہمارے شیخ اس کا مطلب ہے ہمارے حضرت سے بھی خوشبو آ رہی ہے, کیونکہ حضرت والا نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کیا ہے اختر ہو گیا فیروز مہمن یہ بات فرمائی تھی کہ یعنی حکیم اختر اور فیروز مہمن ایک ہی ہیں, مطلب اس طرح کوئی بات فرمائی تھی. تو ظاہر سی بات ہے وہ تو صاف نظر آتا ہے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ کے نقش قدم میں چل رہے ہیں. وہی بات تو جامعہ شفیع لاہور والوں کو وہی خوشبو آئی تو انہوں نے ہمارے شیخ کو بلا لیا ماشاء اللہ. تین دن تک اتنے ہزاروں علماء میں بیان ہوگا ہمارے شیخ کا. اس فقیر کو بھی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اس میں جو پیسے لگ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت سے لوگ کنجوسی دکھا رہے ہیں, صرف پیسوں کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں. عجیب آدمی رائے ونڈ تو چلے جاتے ہیں تبلیغی چلوں کے لیے, اور رائے ونڈ میں اتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے وہاں کے لیے تو پیسے نکل آتے ہیں, اور اللہ والوں کے ساتھ جانے کے لیے سب کنجوس بنا کے پیسے دبا کے بیٹھے ہیں. پیسے قبر میں جائیں گے کیا ہمارے؟ اور صحت پہت اللہ کے ہاتھوں میں ہے. کتنے دیکھیے نواب قیصر صاحب ہارٹ کے مریض اور گولی رکھ کے پھر حضرت کی مجلس میں آتے تھے ماشاءاللہ, کیونکہ اندر سے تھانہ بھون کی خوشبو آتی ہے. یہ اللہ والوں کی قدر انہوں نے کی. نواب قیصر صاحب حکیم الامت کے ہم نوالا تھے تھانوی رحمۃ اللہ کے, مگر ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ کی مجلس میں اس لیے آتے تھے کہ ان کے اندر سے تھانہ بھون کی خوشبو آتی تھی. تو اپنی آرام اور صحت کو دیکھا کہ ان بزرگوں نے ٹھیک ہے. خیال اتنا خیال بھی رکھنا کہ اس کی وجہ سے گھر میں ہی پڑے رہیں, بیمار ہو جائیں گے اور زیادہ. بہرحال مشورہ کر لینا چاہیے. اعتدال سے رہنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ والوں سے دوری بھاگ جائے انسان. یہ اعتدال تھوڑی ہے, خشکی ہے. دیسی آم اگر لاکھ تقریریں سن لے لیکن اگر اس کو لنگڑے آم کی قلم نہ ملے تو بتاؤ کیا وہ لنگڑا آم بن سکتا ہے؟ ایسے ہی اللہ والوں کے دل سے جو دیسی دل پیون کھا جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے وہ تگڑے دل ہو جاتے ہیں, بگڑے دل تگڑے دل ہو جاتے ہیں. کیا باتیں تھیں حضرت والا کی, فرماتے ہیں سیل بند الفاظ حضرت والا کو آسمان سے آتے تھے. دیسی آم ظالم نام کا تو لنگڑا ہے لیکن لنگڑے اسے کھا کر دوڑنے لگتے ہیں. یہ عجیب معاملہ ہے. خود کا نام تو لنگڑا ہے, مگر جس کی ٹانگ کمزور ہو 40 دن اس کو لنگڑا آم کھلاؤ اور دودھ پلاؤ, پھر دیکھو اس میں اتنے وٹامن آئیں گے کہ کودتا ہوا چلے گا, اس کا لنگڑا پن دور ہو جائے گا. اب پتہ نہیں کیوں اس کا نام لنگڑا آم رکھا گیا. میں اس کی وجہ تسمیہ آج تک نہیں سمجھ سکا. حضرت والا تو وجہ تسمیہ پہ غور کرتے تھے, رس گلے رس ملائی ان سب کی وجہ تسمیہ بتائیے. سبحان اللہ. حضرت والا فرما رہے ہیں کئی ہفتے سے وعدہ چل رہا ہے, پچھلے ہفتے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ آپ لوگوں کو میں بخاری شریف کی حدیث کا درس دوں گا, اور ایک واقعہ خاص سنانے کا تقاضا بھی تھا. آج اللہ کی رحمت سے اس کا دن آ گیا, کیونکہ اس وقت یہی بیان کرنے کی توفیق ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور وقت میں برکت عطا فرمائے. پہلی حدیث میں یہ سنانا چاہتا ہوں جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ والوں کی صحبتوں سے قسمتیں بدل جاتی ہیں. میں الفاظ نبوت عرض کرتا ہوں, ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت اور محروم نہیں رہ سکتا, قسمتیں بدل جاتی ہیں. اس حدیث شریف کا پورا واقعہ بھی ابھی بیان کرتا ہوں. پہلے یہ بتاؤں گا کہ دعا سے بھی بگڑی ہوئی تقدیریں بدل جاتی ہیں. لا يرد القضاء الا دعاء, نہیں رد کر سکتی اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز مگر دعا. دعا میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سوئے قضاء کو حسن قضاء سے تبدیل فرما دیتے ہیں. اب اتنے اے خدا, جلال الدین رومی فرماتے ہیں اے خدا جلال الدین کی جان سے ہماری جان سے جتنے سوئے قضاء ہیں جتنے برے فیصلے ہیں ہمیں اگر آپ نے جہنم میں بھی داخل کرنا ہے تو سوئے قضاء کو حسن قضاء سے بدل دیجئے, میری جہنمیت کو آپ جنتی ہونے سے تبدیل فرما دیجئے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے, مانگنی بھی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلائی ودرک الشقائی وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. معمولات صبح و شام میں لکھی ہوئی ہے. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں جہد البلا سے. یہ اس میں آگے حضرت نے پوری آگے تشریح فرمائی ہے, میں ابھی مختصر کرتا ہوں. ودر کی شقاوت کے پکڑ لینے سے اور برے فیصلوں سے جو آپ نے برے فیصلے میرے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں, اور شماتت الاعداء دشمنوں کے ہنسنے سے. اس حدیث میں سوئے قضاء سے پناہ کیوں سکھائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو یہ دعا تعلیم فرمانا دلیل ہے کہ سوئے قضاء کو حسن قضاء سے اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں, کوئی اور ان کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں اپنے فیصلے کو بدل سکتے ہیں. اس لیے اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ ہمیں زیادہ مشقتوں سے بچائیے, جہدل والا زیادہ مشقتوں سے, جس سے انسان موت کی تمنا کرنے لگے, وہ در کی شقائی بدبختی کے پکڑ لینے سے, وہ سوء القضاء سوء قضاء سے ہمیں محفوظ فرما, وہ شماتت الاعداء دشمنوں کے ہنسنے سے ہی بچا. اللہ تعالیٰ ایسا دن دیکھنے سے بچائے جس سے ہماری کسی جس سے ہمارے کسی دشمن کو ہم پر ہنسنے کا موقع ملے. ایک اور دعا ہے جو ترمذی شریف کی دعا ہے, دو جملے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے والد سے ان کی حالت کفر میں فرمایا تھا. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمران تو صحابی ہیں, حسین ان کے والد ہیں, سعد سے حسین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بشرط قبول اسلام وعدہ فرمایا تھا, اگر تم اسلام لے آؤ گے تو میں تمہیں دو نعمتیں دوں گا. اس کا قصہ یوں ہے کہ اسلام لانے سے قبل ان کے والد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران کے والد حسین سے دریافت فرمایا کہ تم کتنے خداؤں کو مانتے ہو. چونکہ وہ صحابی کے باپ تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نظر عنایت فرمانا چاہتے تھے. کبھی بیٹے کی وجہ سے باپ پر اور کبھی باپ کی وجہ سے بیٹے پر نظر عنایت ہو جاتی ہے, تو اپنی آنکھوں سے آپ نے بھی دیکھا, اس فقیر نے بھی دیکھا کہ بیٹا دیندار ہو گیا باپ لائن پر آ گیا, کبھی باپ دیندار ہو گیا بیٹا لائن پر آ گیا, کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے. ایک ہی گھر میں رہتے باپ دیندار ہے بیٹا آوارہ گردی میں پڑا ہوا ہے, بیٹا دیندار ہے باپ آوارہ گردی میں پڑا ہوا ہے. یہ اس طرح عورتوں کے بارے میں سوچ لیں, یہ اللہ کا نظام ہے. تو انہوں نے کہا میں سات خداؤں کو مانتا ہوں, چھ خدا تو زمین کے ہیں, ایک خدا آسمان کا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کو کس خدا سے زیادہ محبت ہے, زمین والے چھ خداؤں سے, آسمان کا جو ایک خدا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو آسمان والا خدا ہے ہم سب کو خداؤں سے زیادہ اس سے محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تھوڑی دیر کے لیے پنکھا بند کرنا, صرف تھوڑی دیر کے لیے, ارے آپ کو کرنا چاہیے نا, والد صاحب کو اٹھنا پڑا. حضرت والا فرماتے ہیں وہ تو ہمارے پیر بھائی ہیں, شیخ جس سے کام کے اسی کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اصول بتا دیا ہمیں, کوئی آپ سے وہ نہیں ہے. جیسے میں نے ان سے کہا, انہوں نے اس بھائی سے کہہ دیا, انہوں نے اس سے کہہ دیا, کام ہی نہیں ہوا, سب کو عذر لاحق ہو گیا, لاحق ہو گیا. یہ حضرت والا نے ہمیں اصول بتایا. جیسے اب حضرت نے کل ہی حضرت کے پاس حاضر تھا, اور بھی حاضر ہوتا رہتا ہوں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا پنکھا چلا دو, تو اب میں کسی اور سے کہوں گا تو حضرت وہ کسی اور سے کہہ دے گا, پھر پتہ چلے وہ کام ہی نہیں ہوا. فوراً شیخ کا کام جس سے کہا ہے اسی کو کرنا چاہیے. تو الحمدللہ اس فقیر نے پنکھا چلا دیا. مجھے پتا نہیں تھا کہ حضرت کے بیڈ کا کون سا پنکھے کا بٹن ہے, میں نے کسی اور سے پوچھا اور پھر میں نے ہی پنکھا چلایا. پھر کھانے کے لیے حضرت نے فرمایا کہ مفتی نعیم صاحب کو بلا لیں. اگر میں دن چاہتا کسی اور سے کہہ دوں کہ حضرت کے پاس حاضری ہوتی ہے ہفتے کے دن ذرا زیادہ ہوتی ہے الحمدللہ صبح کے وقت, تو میں دن چاہتا کسی اور کو بھیج دوں, ابھی یہی لوگ حضرت کے پاس گزار لوں. نہیں, میں نے کہا نہیں, حضرت نے مجھ سے فرمایا, حضرت والا نے, میں خود گیا مفتی نعیم صاحب کا دعا لے کہ حضرت کھانا لگ گیا ہے آپ تشریف لے آئیں. اس طرح یہ اصول ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے, تو آگے بتانا بھی چاہیے اس کو, اس میں فائدہ ہو جاتا ہے. جس سے جو کام کہا جائے اسی کو ہی کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا جو آسمان والا خدا ہے ہم سب کو خداؤں سے زیادہ اس سے محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسی خدا کو, ایک ہی خدا کو پکڑ لو اور بہت سے خداؤں سے ناطا توڑ کے اسلام قبول کر لو. اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو میں تمہیں دو عظیم الشان دولت عطا کروں گا. کون؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا, اسلام لے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا علمینی الکلمتین لتین وعدتنی, جو وعدہ آپ نے مجھ سے کیا تھا کہ آپ مجھے دو کلمات سکھائیں گے آج پورا کر دیجئے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی اور دو دولت بخشی, اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. سبحان اللہ, آج بہت عرصے بعد یہ دعا کا پچھلا پتہ چلا کہ اے اللہ مجھے نیک باتوں کا الہام فرمائیے اور نفس کے شر سے بچائیے. اب چلا دے پنکھا, جزاک اللہ. اعیزنی باب افعال سے ہے, اعاز یعیزو کا امر ہے, اعاز یعیزو اعازتن الامر منہ اعیز. اگر آپ لوگ اس دعا کو یاد کر لیں, اس کو پڑھا کریں, تو انشاءاللہ کبھی آپ کا قدم استقامت اور سیدھی راہ سے گمراہی کی طرف نہیں آنے پائے گا. اگر آ بھی گیا تو توفیق توبہ سے اللہ تعالیٰ پھر درست فرما دیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. گمراہی کے دو ہی سبب ہوتے ہیں, یا تو علم نہ ہو یا راستہ ہی معلوم نہ ہو. جانا تو ایئرپورٹ تھا اور کلفٹن کی طرف یا بندر روڈ کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ راستہ ہی معلوم نہیں. اور ایک یہ ہے کہ راستہ تو معلوم ہے مگر نفس کی شرارت سے مغلوب ہے, رستہ تو پتہ ہے بیچارے کو, بیان سن سن کے سننی ہو گیا ہے مگر عمل نہیں ہو رہا. علم صحیح ہے مگر نفس کی شرارت سے مغلوب ہے. بتاؤ بھائی, یہ دو ہی باتیں ہوتی ہیں نا. جب انسان کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے, اللہ کا صحیح رستہ چھوڑتا ہے, سینما, وی سی آر, ٹی وی, ریڈیو, ویڈیو, جتنی خرافات ہیں ان میں مبتلا ہوتا ہے, سڑک پر جا رہا ہے, نامحرم عورتوں کو شہوت کی نظر سے دیکھ رہا ہے, جتنی بھی گندگی ہیں, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, ہر شخص سمجھتا ہے کہ غیبت ہے, لیکن کبھی تو علم ہی نہیں ہوتا کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے, جبکہ غیبت زنا سے بھی اشد ہے. دیکھیے حضرت والا فرماتے ہیں سگریٹ سے بچنا چاہیے. اب کوئی بھی کہیں سگریٹ پی رہا ہے, بدبو یہاں تک آ رہی, وہ مسئلہ نہیں, اس کا فیل ہے. مگر اب جو سگریٹ کے عادی ہیں, جو بدبو کے عادی ہیں, اور گٹکا چل گیا آج کل, اور بہت ساری باتیں, تو مشائخ اور بزرگان دین, کیونکہ فرشتوں کو ان سے بدبو آتی ہے, اب ہمیں بھی یہاں پر آ رہی ہے, اب دین کی باتوں میں خلل ہو رہا ہے نا, ایک بدبو سی آ رہی ہے عجیب سی. تو بتائیے کسی کا سگریٹ پینا وہ اس کا فیل ہے, مگر اب سگریٹ پینے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو بدبو آ رہی ہے. کہیں کہیں دین کی مجلس سے ہوتی ہے, کوئی حافظ قرآن حفظ کر رہا ہے, کوئی عالم اپنے تقرار کر رہا ہے, بخاری شریف پڑھ رہا ہے, اس کو سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے. حضرت والا فرماتے ہیں سگریٹ پینے والوں کو ذرا خیال کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے شدید گناہ ہے. صحابہ نے پوچھا کیوں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کریں گے. یہ حقوق العباد ہے. اور دوسرا جو نامناسب کام ہے تو اللہ سے استغفار کرنے کے بعد بھی اس کی معافی ہو جائے گی. تو گمراہی کی دو وجہ میں نے ایک بیان کی, ایک علمی صحیح نہیں ہے. جیسے آپ گانے کا گناہ ہمارے حضرت نے کل پرسوں بیان فرمایا کتنا خطرناک گناہ ہے, یعنی جو کسی لڑکی کا گانا سنے یا کسی لڑکی کو سامنے بٹھا کے ٹیلی ویژن پہ یا فیس بک یوٹیوب پہ, تو قیامت کے دن وہ جو ہے اس کے کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا. جزاک اللہ. آپ تو بڑے ماشاء اللہ آج کل کیا پی رہے ہیں آج کل. اب آپ بولیں گے وہ عشق شیخ کی گولی کوئی کھا لی ہے میں نے, ہے نا, خلیفہ مجاہد صحبت ہو گئے ماشاء اللہ. ہمارے حضرت نے اللہ تعالیٰ بہرحال تکبر عجب سے بچائے. یہ بزرگوں کا حسن ظن ہوتا ہے, اس سے کوئی کامل نہیں ہو جاتا. یہ حضرت فرماتے ہیں چور کو کوتوال بنا دیا جاتا ہے. حضرت نے فرمایا تھا امیر صاحب رحمۃ اللہ, جب مجھے خلافت ملی تھی میں چور کو کوتوال بنا دیا, اپنے آپ کو کچھ سمجھنا من کہ کامل ہو گئے. اب تو اور اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. امیر المومنین پہ جب بوجھ آیا تو بےچارے تو نہیں کہنے چاہیے, تو وہ کیسے ان کی حالت ہو گئی تھی. غلط لفظ نکل گیا, مطلب اور زیادہ بوجھ آ گیا ان کے اوپر, اور زیادہ یعنی وہ فکر ہو گئی ان کو اپنی آخرت کی. یہ لکھوا دیا تھا انگوٹی پہ کفا بالموت واعظہ, یہ سب سے بڑا موت جو ہے واعظ وہ موت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو واعظ ہیں, ایک بولتا ہوا واعظ ہے اور ایک خاموش واعظ ہے. بولتا ہوا واعظ قرآن شریف ہے, اس کو ذرا بھی ہونا دل میں نور ہو تو قرآن شریف پڑھنے سے اس کے دل میں غفلت دور ہو جائے گی. اس لیے قرآن شریف کے جو ناغہ کرتا ہے مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے اس کے اوپر. الحمد للہ اس فقیر کا روزانہ جب سے حضرت والا نے فرمایا کہ کیوں ناغہ کرتے ہو تم ناغہ کر رہے ہو, جب تم ناغہ کرو گے تمہارے دوستوں کا کیا حال ہوگا. جیسا دودھ پیو گے ویسے ہی وہ دوسرے بھی وہی کریں گے عمل. بھلے شیخ جیسا تگڑا ہوتا ہے, جتنا روحانیت تگڑا ہوتا ہے مریدوں پہ اس کا ویسے ہی اثر ہوتا ہے. ہمارے شیخ نے یہ بات فرمائی تھی, اس لیے اہتمام کرنا چاہیے. تو دو واعظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دو واعظ چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک بولتا ہوا واعظ یعنی قرآن شریف, ایک خاموش واعظ وہ ہے موت. موت تو سب کو آنی ہے. ابھی علی اختر صاحب کی اہلیہ والدہ کا انتقال ہو گیا, ماشاء اللہ ہر کام سنت کے مطابق کیا, ہر کام پوچھ کے ماشاء اللہ. اس فقیر کو فون کیا, میں نے کہا حضرت والوں کو ڈائریکٹ فون ملائیں, تو ماشاء اللہ وہاں پہ ان کا جو جسم جو غسل ہوا سنت کے مطابق, طلحہ صاحب کے گھر والے چلے گئے تھے ماشاء اللہ, سنت کے مطابق سارے کام ہوئے. فوراً ہی نماز جنازہ پڑھائی, قبر پہلے ہی تیار کر لی تھی ماشاء اللہ. ہر کام سنت کے مطابق ماشاء اللہ کیا. یہ اللہ والوں کی صحبتوں کی برکت ہے. پورا خاندان کا حیران ہو رہا تھا کہ یہ صاحب نسبت معلوم ہو رہے ہیں, یہ کون ہیں. علی اختر صاحب نے پوچھا کس سے بتایا, حضرت اقدر شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت ہیں. او ہو فرمایا وہ تو زندہ ولی ہیں زمانے کے, زندہ ولی ہیں. کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ مرنے والے بھی ولی ہوتے ہیں, مرنے والی زندہ کوئی ولی نہیں ہوتا بھائی, زندہ ہر زمانے میں ولی اللہ رہتے ہیں جو سنت و شریعت پہ چلتے ہیں. دیکھیے کہاں وہ لوگ اور کہاں حضرت فیروز الدین صاحب کا تو مالی ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ حضرت والا کی خوشبو ہمارے شیخ کی خوشبو پورے عالم میں پھیل چکی ہے اس وقت. جیسے مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ ہمارے موجودہ شیخ کی پھیلی تھی, شیخ اول کی, اس طرح ہمارے شیخ کی بھی پورے عالم میں پھیل چکی ہے. لیکن عام آدمی بھی یعنی ان کے خاندان والے بھی کہہ رہے ہیں اچھا حضرت فیروز الدین صاحب سے, وہ تو زندہ ولی ہیں. دیکھیے ماشاء اللہ. تو ہمیں اللہ نے اتنا قرب ان کا نصیب فرمایا ہے, اس کی قدر کر لیں. تو گمراہی کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں, ایک یہ کہ علم صحیح نہیں, گناہ کا پتہ ہی نہیں, تو اللہ سے دعا کی برکت سے دل میں ہدایت کی بات ڈال دیں گے, اللہم الہمنی رشدی. تو بات گانے کی چل رہی تھی اور اس میں نے پہلی دفعہ میں اس کو لکھ لیا, پھر گھر والی کو بھی جا کے سنایا. الحمدللہ مجھے تو یہ پورے امید اور یقین ہے کہ جو دوست یہاں آئے ہوئے, جو خواتین سن رہی ہیں, گانے نہیں سنتی ہوں گی انشاءاللہ. چھپ چھپ کے کوئی سنتا ہو ایف ایم پہ یا اپنی حرام لذتیں پوری کرتا ہو تو وہ چھپاتا ہو شیخ سے, تو میں کچھ نہیں جانتا اس کے بارے میں. گانے میں کوئی سکون نہیں ہے, ہمیشہ گانا وہی سنتا ہے جس کو جو ہے اللہ کا عذاب لینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں. اور دیکھیے حدیث میں آتا ہے وہ جو میں نے فوراً لکھ لی تھی اپنی ڈائری میں, مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب نے کہا تو حدیث شریف بیان فرمائی کہ جو گانا سنتا ہے نا تو قیامت کے دن جنت کے اندر قرہ حضرات ہوں گے, اللہ تعالیٰ یعنی قاری صاحب ہوں گے, بہت زبردست آواز میں قرأت سنائی جائے گی. اللہ جو گانے سنتے ہیں نا تو قیامت جنت کے اندر ان کو اللہ کا کلام نہیں سنایا جائے گا جو گانے سنتے ہیں. اور جو گانوں سے بچتے ہیں ان کے لیے ایک بشارت ہے, جو گانے سے بچتے ہیں میں اس کو لکھ لیا تھا, گھر والی کو بھی میں نے بتایا, قیامت کے دن اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو شیطانی باجوں کے سننے اور دیکھنے سے محفوظ رکھتے تھے, جو گندی فلمیں دیکھتے ہیں نا ویڈیو فیس بک پہ یوٹیوب پہ, وہ بہت خبردار ہو جائیں, اور اگر بچ جائیں گے تو کیا خوشخبری ہے, کہاں ہیں وہ لوگ. الحمدللہ فقیر بھی بچتا ہے اور جو سنتے ہیں وہی بچتے ہوں گے امید ہے, گانوں سے تو بچنے چاہیے بھائی, تو کبیرہ گناہ ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو شیطانی باجوں سے سننے اور دیکھنے سے محفوظ رکھتے تھے اپنے آپ کو, یعنی دیکھتے بھی نہیں تھے, گانے سننا بھی نہیں ہے دیکھنا بھی نہیں ہے. تو پھر اعلان فرمائیں گے اللہ تعالیٰ, ان کو مشک اور امبر کے ٹیلوں پر بٹھا دو, ان کو مشک اور امبر کے ٹیلوں پر بٹھا دو اور ان لوگوں کو پاکی اور بزرگی کے گیت سناؤ. فرشتوں سے فرمائیں گے ان کو میری پاکی اور بزرگی کے گیت سناؤ, تو وہاں زبردست اللہ تعالیٰ اپنا گیت سنائیں گے وہاں پہ, جو اپنے کانوں کو گانوں سے بچائے گا. کوئی گانے میں کوئی فائدہ نہیں, یہودیوں نے خامہ کہیں چال چلی ہے, ننگے لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں بڑے خوش ہو رہے ہیں, نفس کو حرام لذت مل رہی ہے. ہمت کر کے بچنا چاہیے بھائی, اے نوجوانوں گانے دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, نوجوان ہو یا بوڑھے ہوں, بوڑھے لوگوں کو مستی سوچتی ہے تو گانے سننا شروع کر دیتے ہیں. ارے مستی سوج رہی ہے تو اللہ کا کلام پڑھنا شروع کریں نا, وضو کر کے تلاوت کریں, اتنا مزہ آئے گا کہ بس. تجوید ہی صحیح نہیں ہے تو مزہ کیسے آئے گا, تجوید صحیح کروائیں ایسا مزہ آئے گا ماشاء اللہ, تلاوت کلام پاک میں سوچ بھی نہیں سکتے. تو گمراہی کی دوسری وجہ ہے, علم تو صحیح ہے مگر نفس کی شرارت ہے. نفس کہتا ہے یار بس یہ مزہ دیکھ لو بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ بڑا اچھا ہے, یہ وجہ سے نیا نیا بیعت ہوا تھا, میں نے کہا یہ اچھا جملہ ہے, ابے یار یہ مزہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ نہیں سوچتا کہ توبہ کرنے سے پہلے ہی ہارٹ فیل ہو گیا تو کیا ہوگا. آج کل ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہارٹ فیل ہونے کا پتہ نہیں چلتا. لہٰذا دوسرا جز جو ہے اس حدیث شریف میں دوسرا جز ہے, وہ اعذنی من شر نفسی, یا اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بھی بچائیے. جب ہدایت کا رستہ آپ دل میں ڈال دیں گے تو اس پر عمل کی توفیق بھی دے دیجئے. نفس ظالم کی شرارت سے کہیں ایسا نہ ہو کہ علم صحیح ہوتے ہوئے بھی ہم اس پر عمل نہ کریں, نفس کی شرارت سے مغلوب ہو جائیں. تو اس دعا میں پورا دین ہے, یعنی صحیح علم کا حاصل ہونا, ہدایت کے رستوں کا دل میں اللہ کی طرف سے عطا ہونا, اور ساتھ ساتھ نفس کی شرارت سے محفوظ رہنا. یہ دو نعمتیں اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گی. دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں, پڑھ لیجئے, اللہم الہمنی رشدی, یعنی اے اللہ نیک باتوں کا الہام فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو باقاعدہ فرمایا, دو عظیم الشان دولت تمہیں بخشا ہوں, یہ دولت ہے اصل. اے اللہم الہمنی رشدی, اے اللہ نیک باتوں کا الہام فرمائیے. واعذنی حمزہ عین زال نون یا, واعذنی من شر نفسی, واعذنی من شر نفسی, اے اللہ مجھے نیک باتوں کا الہام فرمائیے اور نفس کے شر سے مجھے بتائیے. ایک صاحب سے فرمایا, بھائی دیکھو آنکھ بند مت کیا کرو, آنکھ بند کر کے بیان مت سنو. جو لوگ آنکھ بند کر رہے ہیں آنکھ نہ بند کریں, آنکھ کھول کر سنو. میں جانتا ہوں آنکھ بند کر کے مجھ پر توجہ ڈال رہے ہیں, میں آپ کی توجہ کا ضرورت مند ہوں, لیکن آنکھ بند کرنے سے توجہ بہت تیز ہو جاتی ہے, میں بے ہوش ہو کر گر جاؤں گا تو کیا ہوگا, پھر سب بیان سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے آنکھ کھول کر ہلکی توجہ ڈالیے, آنکھ کھولنے سے توجہ ہلکی رہتی ہے, اس کو ہم برداشت کر لیں گے. اور آنکھ بند کر کے آپ نے بہت زیادہ تیز والی پہنچا دی تو یہ ٹھیک نہیں ہے. آنکھوں سے بھی اللہ کی محبت کے مے پیے جاتے ہیں, جیسا کہ حضرت خواجہ صاحب نے ایک مشاعرے میں جگر مراد آبادی کو اپنا یہ شعر سنا دیا, میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں, آنکھوں سے تم نے پی نہیں آنکھوں کی تم نے پی نہیں. ہماری مردوں کے لیے خواتین کے لیے جائز نہیں, خواتین کانوں کے ذریعے اللہ کی ولیہ بنیں گی. یہ خواجہ صاحب کا شعر ہے. انبیاء کی آنکھوں سے پیا جاتا ہے, اولیاء اللہ کی آنکھوں سے بھی کچھ ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مادرزاد اندھا ایک انسان ایمان کی حالت میں کسی نبی کے پاس چلے جائے, اس پر نبی کی نظر پڑ جائے تو وہ صحابی ہو جاتا ہے, حالانکہ اس نے نبی کو نہیں دیکھا. معلوم ہوا کچھ تو نظر میں خاصیت ہے. یہ مسئلہ بتا رہا ہوں, اگر حالت ایمان میں کسی پیغمبر کی نظر کسی نابینا میں پڑ جائے تو وہ صحابی ہو گیا. اس لیے گزارش کرتا ہوں آپ کے دائیں بائیں اگر کوئی آنکھ بند کر رہا ہو, دوسرا آدمی اس کو جگا دے. جاگ تو رہے ہیں, سو نہیں رہے, مگر آنکھ بند کر کے جو توجہ ڈالتے ہیں تو وہ توجہ میرے لیے بہت اسٹرانگ اور تیز ہو جاتی ہے. بعض لوگ چائے ہلکی پیتے ہیں, بعض تیز پیتے ہیں. میں انڈیا میں یو پی کا رہنے والا ہوں, زیادہ تیز نہیں پیتا, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھتے رہو. جو تمہارا ساتھ والا آنکھ بند کرے اس سے کہہ دو کہ آنکھ کھول کر سنو. ایک دوسرے کو دیکھنا بھی تو ثواب ہے, مومن مومن کی ملاقات اور دیکھنے سے بھی تو ثواب ملے گا. بھائی مقرر پر بھی اس کا اچھا اثر پڑتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ لوگ میری بات سن رہے ہیں. اگرچہ آپ آنکھ بند کر کے توجہ سے سن رہے ہیں, لیکن اگر آنکھ بند کر کے نماز پڑھیں تو ثواب کم ہو جاتا ہے. کوئی یکسوئی کی وجہ سے جواز کی گنجائش ہے, لیکن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے ایک شخص نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں حور کی زیارت کی, میں جنت کی ہوں نظر آئی, مگر وہ آنکھوں کی اندھی تھی. تو حاجی صاحب نے فرمایا تو آنکھ بند کر کے نماز پڑھتا ہے کیا؟ اس نے کہا جی حضرت. فرمایا سنت کے موافق پڑھو, چاہے یکسوئی حاصل ہو یا نہیں ہو, یعنی دل لگے یا نہیں لگے, سجدے کی جگہ نظر کھول کر دیکھتے رہو, چاہے سکون ملے یا نہ ملے, سنت کے مطابق نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے, نہیں تو اندھی حور ملے گی تجھے. دیکھا آپ نے, یہ کتابوں میں چھپا ہوا ہے, میں نے اپنی طرف سے تھوڑی بیان کیا. اس لیے جہاں تک ہو سکے کوشش کرو آنکھیں کھولے رکھو تاکہ میرا دل خوش ہو, مضمون کی آمد ہو. آپ لوگوں کی برکت ہی سے تو مضمون کی آمد ہوتی ہے. اگر سب لوگ آنکھیں بند کر لیں تو پھر میرا مضمون ایک دم رک جائے گا, کیونکہ آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں تو فیض ہوتا ہے. اب مضمون سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں, کچھ دیر بھی ہو جائے تو گوارا کر لیجئے گا, کیونکہ اگلے جمعے کو میں موجود نہیں رہوں گا. اگلے اتوار کو ہم بھی نہیں ہوں گے, حضرت کے ساتھ سفر پر ہوں گے, اللہ تعالیٰ عافیت سے لے جائے, وہ فیضیاب بھی فرمائے. اور حضرت کے ساتھ ہی جہاز میں جا رہے ہیں الحمدللہ, یہ بہت اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. حضرت والا فرما رہے ہیں انشاءاللہ میرا سفر 17 تاریخ کو جمعرات 6 بجے شالیمار سے ہے, اور ماشاءاللہ بہت سے لوگ ٹرین سے بھی جا رہے ہیں. حضرت والا اس وقت ٹرین میں تشریف لے گئے تھے, اس لیے عرض کر رہا ہوں آگے 15 دن کا ناغا ہے. ایک آدھ گلاس جوس اور پی لو, 2-1 منٹ دیر ہو تو گھبرانا نہیں. اللہ کی محبت کی باتیں یہ بھی سیب کے جوس سے کم نہیں ہیں. سیب کے خالق کی محبت کا جوس پلایا جا رہا ہے. مرغی میں کیا وٹامن اور سیب میں کیا وٹامن ہوں گے جو اللہ کے نام میں ہیں. نہ رکھتے وہ اگر لذت یہ مرغی بے مزہ ہوتی, نہ رکھتے وہ اگر لذت یہ مرغی بے مزہ ہوتی. یہ مرغی وغیرہ میں مزہ انہوں نے رکھ دیا ہے, یہ تو مزے دار ہیں, ورنہ اصل میں تو حقیقت کیا ہے, گنے کے رس میں اگر وہ مزہ نہ رکھتے تو یہی گنے مچھر دانی کے ڈنڈوں کے بھاؤں بک جاتے. لہذا سادہ چٹی روٹی کھا کر اگر اللہ کی نظر دل پر ہو تو سکون سے آپ سو رہے ہیں, سکون سے طاقت محسوس کر رہے ہیں. اگر ان کی نظر ہٹ جائے تو مرغی کا سوپ تو پی لیا مگر ایک غم آ گیا تو چارپائی پر لیٹ گئے, ہائے مرے یہ کر رہے ہیں. معلوم ہوا سوپ میں کچھ نہیں, جب اللہ کا فضل ہو تب یہ سوپ بھی کام کرتا ہے, ان کا فضل نہ ہو تو پھر سوپ بھی طاقت نہیں دے سکتا. ان کی فضل کے ساتھ چٹنی روٹی بھی کام کرتی ہے. اللہ کا فضل اس کی رحمت بھی بہت ضروری ہے. یہ اس فقیر نے ہزاروں دفعہ دیکھا ہے, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا جو تجربے کار ہیں. ذرا سے بھی دل میں نور ہو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس شخص سے خوب روٹیاں مل رہی ہیں مگر سکون نہیں بیچارے کو, کیونکہ اللہ کا فضل نہیں اس کے ساتھ. محرومی فرماتے ہیں کہ ایک کانٹا رو رہا تھا, اے مخلوق کے عیب چھپانے والے خدا میرا عیب کیسے چھپے گا, مجھے تو آپ نے کانٹا پیدا کیا ہے. اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی, اس پر پھول کھلا دیا جس کے دامن میں اس کا عیب چھپ گیا. بتائیے گلاب کے پھول کے نیچے کانٹے ہیں یا نہیں, مگر کیا کسی باغ سے وہ کانٹے نکالے جاتے ہیں؟ ہاں جو خالص کیکر کے کانٹے ہوتے ہیں ان کو گیٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے, باغ سے نکال دیا جاتا ہے. تو جو اللہ والوں سے دور دور رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہی خطرہ ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں ہم لوگ گنہگار ہیں, اللہ کے مقبول اور محبوب بندے جہاں مل جائیں کچھ دیر ان کی صحبت کو غنیمت سمجھ لو. محرومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, جو کانٹے پھولوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کو باغ سے گیٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا, مالی گلاب کے کانٹوں کو کبھی نہیں نکال سکتا کیونکہ اس کے ساتھ پھول بھی ہیں، یہ کانٹے ان کے دامن میں چھپے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پردہ پوشی فرمائی ہوئی ہے، لیکن جو خالص کانٹا ہے جو پھولوں سے دور دور رہے گا، خطرہ ہے کہ کسی وقت اسے اچاڑ کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ محرومی فرماتے ہیں، دوسری بات ایک اور فرمائی، صحبت صالحین اگر نہ ملے تو اس شخص کی خیریت نہیں، عقل پر عذاب آ جاتا ہے۔ جس کی مثال دیتے ہیں، سمگادڑ نے دنیاوی صورت سے نفرت کی، یعنی سمگادڑ ایک بیٹ جو ہوتی ہے، آج کل لوگوں کو بیٹ مین بننے کا شوق ہو گیا، انسان بنایا تو سمگادڑ مین کیوں بنتے ہو تو چمگادڑ جو ہوتا ہے اس نے وہ جو سن سے نفرت کی، اس نے تو الٹا لٹکا ہوا ہے، اندھیروں میں جا کر دیکھ لو اور اس کا پخانہ منہ سے نکلتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں 600 سال پہلے کے بزرگ ہیں وہ۔ اچھا ایک بات اور عرض کر دوں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں انگلش جھاڑ دیتا ہوں، انگلش اس لیے بولتا ہوں تاکہ انگریزی دان لوگوں کو مزہ آ جائے، مجھے کوئی انگلش سے محبت نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں انگلش زبان بول سکتے ہیں، عزت مگر انگلش زبان بولنے میں نہیں ہے، انگلش عزت تو تقویٰ کے اندر ہے، انگلش میں بھی دین پھیلایا جا سکتا ہے، مگر میری انگلش کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے تاکہ جو انگریزی دان لوگ لڑکے وغیرہ ہیں جو انگریزی کے بہت عاشق ہیں، بولیں ارے مولوی انگلش ہی بولتا ہے کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مجھے اردو سے ہی مزہ آتا ہے، مجھے بھی اردو میں ہی مزہ آتا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ بھی ہمارے، بہت سے لوگ کیونکہ میں یہ بیان سنتے ہیں بولتے ہیں تو مجھ سے انگلش میں کچھ باتیں خامہ خواہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، ارے خامہ خواہ آپ انگلش کیوں بول رہے ہیں، اس کا مطلب آپ انگلش میں فخر محسوس کر رہے ہیں، فخر تو تقویٰ کے اندر ہے، عزت تو تقویٰ کے اندر ہے۔ بہرحال تو وہ فرماتے ہیں دنیاوی سورج کی روشنی سے نفرت کا عذاب اس پر آیا کہ وہ چمگادڑ الٹا لٹکا ہوتا ہے، کسی نے دیکھا نہ ہو تو دیکھ لے بھائی، وہ جا کے کہیں نہ کہیں، اب میں کہاں، یہ تو شیخ تھوڑی بتائے گا چمگادڑ کہاں ملتے ہیں الٹا لٹکا ہوتا ہے، اس کے منہ سے پخانہ نکل رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی صحبتوں سے تکبر کی وجہ سے اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو اس کی عقل سے سلامتی چھین لی جاتی ہے، اسے رستہ نہیں ملتا، پھر وہ اندھیروں میں لٹکا رہتا ہے، اس کے منہ سے اول فول جانے کیا کیا نکل جاتا ہے۔ یہ باتیں علمی روشنی میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ یہ خیال نہ کریں کہ خانقاہوں میں علم نہیں ہوتا، اس لیے بخاری شریف اس کی شرح کے ساتھ لیے ہوئے ہوں اور اس علم کو اپنی نجات کا ایک ذریعہ ایک بہانہ بناتا ہوں۔ وہ حدیث شریف حضرت والا نے بہت لمبی بیان فرمائی ہے، اس کا بھی وقت نہیں ہے، اس میں بس یہی تھا کہ اس حدیث کے راویت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، وہ اس نے ایک راہب کے پاس پہنچا، اس سے سوال کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا میاں 99 قتل کر کے آپ توبہ کا پوچھتے ہو، تمہاری معافی نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے اس کو بھی مار دیا، فقتلہ اور 100 کا عدد پورا کر دیا۔ اس کے بعد وہ بیچارہ ایک اللہ والا عالم کے پاس گیا، راہب کے ہاں درویشی تو تھی مگر علم نہیں تھا، اب ایک ایسے شخص کے پاس گیا جو اللہ والے بھی تھے مگر عالم بھی تھے، ان سے پوچھا بھائی میں نے 100 قتل کیے ہیں، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب اس عالم نے جواب دیا ایک بستی جو اللہ والے نیک صالحین کی ہے، تم اس بستی میں جاؤ، وہاں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ ان الفاظ نبوت کو خوب غور سے سمجھ لو، کیوں صاحب جہاں اللہ والے رہتے ہیں تو ان سے دعا کی درخواست کا حکم نہیں ہو رہا، ان سے مسافے کا بھی حکم نہیں ہو رہا، صرف جہاں وہ رہتے ہیں اس زمین پر جا کر توبہ کر لو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ دوستو اب اور زیادہ کیا عرض کروں، صحبت اہل اللہ کی قیمت میرے دل سے پوچھو۔ لیلہ کو خلیفہ بغداد سلطان بغداد نے بلایا اور کہا اے کمبختوں، تو تو کالی کلوٹی ہے، پھر مجنو تجھ پر کیوں مرتا تھا؟ گفت لیلہ را خلیفہ کا توئی، کز تو مجنو شد پریشان ہوں غوی، از دگر خوباں تو افزو نیستی۔ لیلہ کو خلیفہ نے کہا تو ہی ہے وہ کل چڑی بھوتنی جس پر مجنو پاگل ہو رہا ہے، یعنی لیلہ جو تھی لڑکی جو تھی وہ کالی تھی اور مجنو جو ہے وہ اس پہ پاگل ہوتا تھا، تو وہ سلطان پاگل بول رہا ہے کہ ارے تم کالی لڑکی پہ پاگل ہو رہے ہو، تو اس نے کیا جواب دیا؟ لیلہ نے سن کر لڑکی نے کیا کہا، لڑکی نے بادشاہ کو ڈانٹ دیا کہ کیا کہا، گفت خاموش چون تو مجنو نیستی، کہ خاموش تم مجنو نہیں ہوں، دیدہ مجنو اگر بودے تو را، ہر دو عالم بے خطر بودے تو را، اگر مجنو کی آنکھیں تجھے مل جائیں تو میرے اوپر سلطنت لٹا دیتا، آج اللہ والوں کی عزت و قدر و منزلت اللہ کے اس شاخ سے پوچھو، ہلدی کا بھاؤ ان سے پوچھو جن کو چوٹ لگی ہوئی ہے، جنہیں چوٹ ہی نہیں وہ ہلدی کی غیبت اور حقارت بیان کرتے ہیں، لیکن جسے چوٹ ہے اس سے پوچھو کہ ہلدی کی کیا قیمت ہے، میرے دل سے کوئی دیکھے تو تماشا تیرا۔ تو دیکھو جس زمین پر اللہ والے رہ رہے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اس قاتل کو حکم ہوا اس زمین پر جاؤ سو قتل معاف ہو جائیں گے. اللہ اللہ, ان کا نام لینے والوں کی یہ شان ہے کہ وہ جس زمین پر رہتے ہیں اس زمین پر قدم رکھنے سے 100 قتل معاف ہو رہے ہیں. یہ زمین کی قیمت ہے کیونکہ ان اللہ والوں کی مٹیاں خدا پر فدا ہوئیں. ہماری مٹی تو مکان پر, مٹی کی عورتوں پر, مٹی کی نوٹ کی گڈیوں, موبائلوں پر, مٹی کی بریانی شامی کباب تک رہ جاتی ہے, مگر ان چیزوں کے خالق تک جو مٹی پہنچ جائے, جو مٹی خالق افلاق پر فدا ہو, اس کی قیمت کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا ہے. اس پر مجھے اپنا اردو شعر یاد آ گیا, کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, آہ جوانی کر فضا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. ارے مٹی کی صورتوں پر مت مرو, جس نے تمہاری جوانی دی اس پر فضا کرو. ان صورتوں کے بنانے والے پر فضا کر کر دیکھو, پھر تمہاری روح ان صورتوں سے مستغنی ہو جائے گی. ہزاروں لاکھوں لیلاؤں سے زیادہ لطف مولا کی یاد میں آئے گا انشاءاللہ. ارے لیلا کیا ہے, مر کے قبر میں سڑ گئی؟ مجنو اگر لیلا کی سڑی ہوئی لاش دکھائی جاتی مجنو کو, تو مجنو بھی توبہ کر لیتا. جو اللہ والوں کے نام کی لذت کے نام میں لذت ملتی ہے, بادشاہوں کو خواب میں بھی, وی سی آر, ٹیلی ویژن, گندی فلمیں, فیس بک, یوٹیوب, رومانٹک والوں کو خواب میں بھی تصور نہیں آ سکتا. یہ تو رات دن تڑپ رہے ہیں, اور یہ میں بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھا. جو لوگ فیس بک پہ لگے رہتے ہیں, یوٹیوب پہ گانے پہ یا ویڈیو گیمس پہ, سکون کی وجہ سے مجھے تفریح انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے. ارے انٹرٹینمنٹ میں اللہ کو ناراض کر کے کیسے مل سکتی ہے بھائی؟ مصیبت زیادہ ہے, بیچارے تڑپ رہے ہیں, بے چین ہیں, ان پر تو رحم کرو, اللہ سے دعائیں مانگو. اللہ فرماتے ہیں غیر اللہ کے عذاب سے, خدا تعالی غیر اللہ کے عذاب سے انہیں نجات دے دے. حکیم الامت فرماتے ہیں غیر اللہ کا عشق کے مجازی عذاب الہی ہے. پھر یہ بات لکھی ہے, وہ جس نے 100 قتل کیے تھے اس کو موت آ گئی, رستے میں موت آ گئی. فادرکہ الموت, پھر اس نے کیا کیا, مرتے وقت ایک کام کر لیا, فنا بصدری نحوہا, مرتے وقت اپنے سینہ جو ہے نا, اپنا سینہ, اس کا رخ اللہ والوں کی بستی کی طرف کر دیا, اپنی گردن کو نیکوں کی بستی کی طرف 1 انچ کھینچ کر رکھ دیا اور بڑھا دیا. اللہ نے اس شخص کی اس ادائے بندگی پر فضل فرما دیا. اور کیسے فضل فرمایا؟ عذاب کے فرشتے کہہ رہے تھے اس کو ہم لے جائیں گے, اور کیونکہ اس نے توبہ تو کی نہیں, رحمت والے فرشتے کہہ رہے تھے اس کو ہم لے جائیں گے, تو دونوں اللہ نے دونوں بستیوں کو حکم دیا, فرشتوں کو حکم دیا, ناپو دونوں کو, قیسو ما بینہما, دونوں بستیوں کے فاصلوں کی پیمائش کر لو, جس بستی کے زیادہ قریب ہو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اللہ نے فرشتوں کو تو حکم دیا پیمائش کا ہے, میٹر لگا کے وہ ناپنے لگے کہ کون سی بستی قریب ہے, اور ادھر صالحین کی بستی کو حکم دے دیا اللہ نے, زمین کو حکم دیا تقربی, نیک والی بستی کو کہ تم قریب ہو جاؤ, تجھ پر اہل تقرب اللہ والے رہتے ہیں, اور گناہوں والی بستی کو فرمایا تباہ آدھی, تو دور ہو جا, تجھ پر اہل تباعد گنہگار رہتے ہیں جو مجھ سے دور ہیں. اس فضل کا نام محدثین نے لکھا ہے فضل فی صورت عدل, یہ فضل بصورت عدل ہے, یعنی اللہ فرشتوں سے تو پیمائش کرا رہے ہیں اور کام خود بنا رہے ہیں. حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. جب پیمائش ہوئی فوجدہ الی ہذہ اقرب بشبرن, تو وہ شخص نیکوں کی بستی سے ایک بالش قریب پایا گیا, فغفر لہ, اس کی بنا پر اس کی مغفرت ہو گئی. بخاری شریف کی اس حدیث سے, یہ بخاری شریف میں آتا ہے حدیث شریف, مقبولان جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کی اہل اللہ کی عظمتوں کا پتہ چلتا ہے. اس زمین پر قدم تو دور کی بات, اگر اللہ والوں کی مقبول بندوں کی بستی اس گنہگار سے تھوڑی سی قریب ہو گئی تو بھی بخش دیا. اللہ اللہ, اس سے زیادہ کیا شان بیان کی جائے, جنہوں نے اللہ کے قرب کا مزہ نہیں چکھا وہ بیچارے کیا جانے اللہ والوں کا مزہ. اکبر بادشاہ کے دربار میں ایک دیہاتی, اس کی پھیرنی کی دعوت ہوئی, جو چاول پیس کر رکھے, گلاب, چاندی کا ورق, کیوڑا ڈال کر بنائی جاتی تھی. اس دیہاتی نے شکار کے دوران جب لشکر پیچھے رہ گیا تو بادشاہ کو پیاس کی حالت میں دودھ پلایا تھا, تو اس احسان کے بدلے میں اس نے کہا تھا کہ دہلی آنا تو تمہاری دعوت کریں گے. پھرنی دیکھ کر اس نے کہا ابے ظالم سالے, مجھ کو بلغم کھلا رہا ہے. موٹی موٹی گالی دے کر بادشاہ کو کہا, شاہی پھرنی پر بادشاہ کو یہ انعام ملا کہ گالی سننی پڑی. اس نے کہا کہ مجھے بلغم کھلا رہا ہے, جن پر حقیقت منکشف نہیں ہوئی ان کو زندگی میں حرام مزہ ہی سب کچھ نظر آتا ہے, اللہ کے نام کی لذت سمجھ میں نہیں آتی, لیکن قیامت کے دن فیصلے ہو جائیں گے حقیقت کس طرف ہے. ارے دوستوں, اللہ کی رحمت کا کچھ تو بہانہ بنا لو, انشاءاللہ پھر فضل دیکھنا, جیسے اس شخص کا کام بن گیا ایسے ہی اللہ بھی ہمارا کام بنا دیں گے. اس میں ایک بات ہے کہ اس میں اشکال لکھا ہے کہ حقوق العباد تھے, قتل تو حقوق العباد ہے, اللہ نے 100 قتلوں کیسے معاف کر دیا. تو محدث عظیم ملا علی قاری بہت بڑے 1 لاکھ پتہ نہیں کتنی حدیثیں ان کو یاد تھیں, اور جنت المعلیٰ میں مدفن ہیں. انہوں نے جواب دیا ہے, 100 قتل کی مجرم کوئی معاف کر سکتا ہے؟ تو حقوق العباد ہے. بولیے صاحب, اس نے تو مقتولین کے ورثہ کو دیت بھی نہیں دی, نہ ان سے معافی مانگی. لہذا اس کا جواب فرماتے ہیں, بس ختم کر رہا ہوں. اذا رضی اللہ عن عبدہ ارض عنہ خصومہ ورد مظالمہ. جب اللہ کسی بندے سے, دیکھیے حضرت فرماتے ہیں, کسی غیر عالم کے لیے جائز نہیں عربی عبارت پڑھے, کیونکہ یہ فقیر بہت عرصے مدینہ شریف میں, مکہ شریف میں رہ کر آیا 14-15 سال, تو عربی مجھے پڑھنی بھی آتی ہے, الحمدللہ بہت سی سمجھ میں بھی آ جاتی ہے, اس لیے پڑھ دیتا ہوں, ورنہ غیر عالم کے لیے جائز نہیں کہ وہ عربی پڑھے. جب اللہ کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے, اذا رضی اللہ عن عبدہ ارض, یعنی اللہ کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے, اس کی مغفرت کا فیصلہ کر لیتا ہے, تو قیامت کے دن اس کے فریقین کو اللہ راضی کر دے گا, اس کا حق اللہ خود ادا کرے گا. اللہ اللہ, اور کیا چاہیے دوستوں, اور کیا چاہیے, میدان محشر میں دیکھنا کہ کیا فضل ہوتا ہے. اب یہ بیچارہ تو جو مجبور تھا, جو مجبور ہو جائے اس کی بات الگ ہے. جیسے کسی نے ڈاکہ مارا, اس کے پاس کسی کو دینے کے واسطے مال ہی نہیں, تو توبہ کرے اور جو کچھ ڈاکہ مارا تھا رکھ لیا تھا تو مالکوں سے معافی مانگے. اب جو مر چکے قبروں میں چلے گئے, اللہ ان کا حق ادا کرے گا. ان اللہ اذا رضی عن عبدہ, یہ عبارت محدثین کی ہے, شارحین کی ہے, میں اردو ڈائجسٹ سے تقریر نہیں کر رہا ہوں, یہ علمی میدان کی تقریر ہے. اللہ جس بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو ارض عنہ خصومہ, اس کے فریقوں کو راضی کر دے گا, ان پر جتنا ظلم ہوا ہوگا وہ خود, وہ حق اللہ تعالیٰ خود ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مگر اس میں ہمارے شیخ نے فرمایا, حکیم الامت کی بات ہے, یہ یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی, کہ جس کو ارادہ بھی ہو اور جس نیت سے سب کا مال کھا رہا ہے اور ہڑپ کر رہا ہے اور بول رہا ہے اللہ راضی کر دے گا, ایسا نہیں ہوتا. اس کا ارادہ بھی ہو, سچی توبہ کرے, اس کا ارادہ ہو, مجبوری کی وجہ سے بےچارہ پیسہ نہیں دے پا رہا, یہ اس کی بات لکھی گئی ہے. اس کا ارادہ ہی نہیں ہوگا تو قیامت کی اس کی بڑی زبردست پکڑ ہوگی. اس نے ایک بالش بھی زمین کسی کی قبضہ کی ہوگی, ایک چونی بھی کسی کی کھائی ہوگی نا, قیامت کی اس کو پھر اس کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے قرضوں کے چکر میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے. قرضوں میں جو ایک دفعہ ڈوبا نا, وہ ڈوبتے ہی چلے جاتا ہے. ہاں, ایسا قرضہ حضرت نے فرمایا جیسے تھوڑا بہت قرضہ ہے, وہ لے لیا کہ آنے کے بعد اس کو پیسے آئیں گے وہ دے دے گا, یہ تو ٹھیک ہے چلو بھائی, مگر اتنا لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں قرضہ لے لیا اور اب دوسروں سے مانگ رہے ہیں پیسے, ادھر سے آ رہے ہیں, ادھر سے جو قرضہ آیا ایک اور سے مانگا, اس سے آیا اس کو دے دیا, اور یہی چکر چلتا رہتا ہے پوری زندگی. اس سے بہتر ہے انسان اپنے خرچے کم کر لے, پیٹ پر پتھر باندھ کے دہی روٹی کھا لے, 20 روپے کی دہی ملے گی, 20 روپے کے وہ ملے گی روٹیاں, سب بچے کھا لیں تھوڑا بہت, پانی پی لیں. اوہو, کیا لکھ دیا آپ نے, دل و جان سے اللہ تعالیٰ علی اختر صاحب کی والدہ کی خوب مغفرت فرمائے, بے صاحب اپنی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ مغفرت ہو جائے گی. اللہ والوں نے ہمارے شیخ نے دعا کی, آپ لوگ بھی نیک ہیں ماشاءاللہ, والدین کے لیے سب کے جاری ہیں, آخری سانس تک آپ نے خدمت کی, یہ بہت بڑی بات ہے کہ والدہ آپ کے پاس تھی, آپ لوگوں نے آخری ساری فرائض انجام دیے, آپ لے کے گئے. پیٹ میں درد ہے حیدر کے, اللہ شفا عطا فرمائے, اللہ مجھے میرے گھر والوں کو, آپ سب کو, آپ کے گھر والوں کو جذب فرما لے اپنی رحمت سے. ماشاءاللہ آج آپ کے ایک قبض کی حالت ہوتی ہے, ایک بس کی حالت ہوتی ہے. قبض کی حالت میں کہیں دل نہیں لگتا اور مزہ نہیں آتا تلاوت ذکر میں اور اللہ والوں کی صحبتوں میں, مگر اس میں بتکلف جو صحبت میں جائے, ذکر کرے, تلاوت کرے, اس کو ڈبل اجر ملتا ہے. ایک بس کی حالت ہوتی ہے, ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے, ہر چیز ہی اچھی لگ رہی ہے, ہو ہو ہو ہو میں تو جنت میں ہوں, تلاوت میں مزہ آ رہا ہے, ذکر میں مزہ آ رہا ہے, اللہ والوں کی صحبت میں مزہ آ رہا ہے, ایک پیر بھائی بھی مل گیا مزہ آ رہا ہے, خانقاہ کا جھاڑو لگانے والا بھی مل گیا تو مزہ آ رہا ہے اس کو دیکھ کے, ایسا اس کو مزہ آتا ہے. اور بس کی حالت, قبض کی حالت ہوتی ہے جیسے لیٹرین میں قبض ہو جاتا ہے نا, کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا اس کا, تو لوگ یہ کرتے ہیں جب مزہ نہیں آتا شیخ کو بھی چھوڑ دیا, ذکر بھی چھوڑ دیا, نماز بھی چھوڑ دی, اس وقت ہمت کر کے ذکر بھی کرے, تلاوت بھی کرے, شیخ کے پاس بھی جائے, نیک مجلسوں میں جائے, بھلے دل نہ چاہے. بھائی دل نہیں چاہتا, آپ لوگ کھانا تو کھا ہی لیتے ہیں نا, پھر بھی بھائی کھانا کھانا ہے, پیٹ کے لیے چاہیے کھانا, اس لیے دل چاہے نہیں چاہے اس پر عمل کرنا چاہیے. آخری ایک بات, کل مفتی نعیم صاحب کا تو مالیہ پچھلے مجلس میں شاید سنائی تھی, ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات خاص طور پہ ذکر کھانے کے بعد فرما رہے تھے, دوبارہ فرما رہے تھے جبکہ پرسوں بھی فرمائی, کہ ایک قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ حکم ہوگا کہ ابھی پہاڑوں پہ چلے آؤ, بہڑے لے کے پہاڑوں پہ چلے آؤ, کیونکہ اب دنیا میں رہنا بڑا مشکل ہے, ہر جگہ جو دیندار ہوں گے ان کے لیے مشکل ہو جائے گا, ہر جگہ گناہوں کے اسباب ہیں. تو مفتی نعیم صاحب دارال قاضی مالیہ کیونکہ ماشاء اللہ صاحب فہم, اللہ والوں کی صحبت یافتہ اللہ والے ہیں, فرمایا اس زمانے کیونکہ موبائل آ گیا ہے, اب جو گندی جائے گا پہاڑوں میں جائے گا موبائل پہ, وہی گندی فلمیں دیکھے گا, ہم گاؤں میں دیکھیں کتنا عام ہو گیا ہے, گاؤں میں جا کے وہی حرکتیں کرے گا. اس لیے اس سے مراد ہے غاروں میں چلے آنا, پہاڑوں میں چلے آنا, اس سے مراد اللہ والے ہیں. پھر فرمایا اس سے مراد غرفۃ السالکین ہیں, یعنی اللہ والوں کے پاس چلے آئیں, اپنے شیخ کے پاس جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے, جو دیندار لوگ ہیں. ہم لوگ اپنے شیخ کے پاس جائیں گے, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب برکاتہ علی. تو اور اس کا جواب عورتوں کا جواب نہیں دیا, عورتوں کا جواب وہی ہے جو حضرت فرماتے تھے خواتین کے لیے, شرعی پردے سے ان کا بیان سنیں, کانفرنس کال پہ پیکج کرائیں, اس میں کنجوسی مت دکھائیں. موبائل خراب ہو گیا تو شوہر سے موبائل شوہر لے کے دے اس کو موبائل, اور کانفرنس کال کا پیکج کرا کے حضرت کے بیانات سنیں. اس میں کیا مشکل ہے, اس میں نیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. کانفرنس کال پہ تھوڑی بہت تو آواز سن لیں شیخ کی, آواز کا پردہ تو بیان کا پردہ تھوڑی ہے, چہرے کا پردہ ہے. خواتین شرعی پردے سے اللہ والوں کے بیان سن سکتی ہیں, تو ہمارے شیخ کا بیان ماشاءاللہ کانفرنس کال والوں کو اللہ جزائے خیر دے. مردوں کی بھی کانفرنس کال ہے, عورتوں کی بھی ہے, اس پہ آرام سے بیان سن سکتا ہے. کم از کم تھوڑی بہت تقریر سن لیں ہمارے شیخ کی, تو اللہ والوں کی صحبت سے یہ ہم دور بھی رہیں گے, ان کی آواز آئے گی تو ہمارے گھر میں بھی فتنوں سے محفوظ رہے گا ہمارا گھر. یہ خاص بات بتا رہا ہوں. فرمایا اس زمانے میں, پھر آخر میں ایک بات فرمائی مفتی نعیم صاحب نے, فرمایا میں اپنے میں ایک بات ہوتی ہے ایمان, ایک عقلی ایمان ہے, ایک دل میں اترا ہوا ایمان ہو, تو میں اپنے مشاہدے سے دل میں اتری ہوئی بات کہہ رہا ہوں. اس زمانے میں ایمان بچانے کا صرف یہی ایک واحد ذریعہ رہ گیا, اللہ والوں کی صحبتوں میں جائیں. ایمان نہیں بچے گا, ترقی بھی ہوگی اس کے اندر. کبھی صحبتوں کو چھوڑے مت اللہ والوں, کوئی بھی غنیمت جو بھی موقع ملے اس میں حاضری ضرور دینی چاہیے. اور یہ دیکھنا چاہیے شرعی مجبوری ہے یا ایسی مجبوری بنا لی ہے. شرعی مجبوری کی بات الگ ہوتی ہے, سونا کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے. اللہ والوں نے قربانیاں دی ہیں, نیند کو قربان کیا ہے اپنے. ہم لوگ اگر سوتے رہیں گے تو اس طرح اللہ والوں کی ہم قدر تھوڑی کریں گے اگر سوتے رہیں گے ہم لوگ. اب دعا کر لیتے ہیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی امی, یا اللہ سب سے زیادہ میں محتاج ہوں مجھ پہ, میرے گھر والوں پہ, جو حاضرین ہیں, غائبین ہیں, غائبہ سب پہ اپنے فضل و رحمت کی بارش فرما دے, اپنے فضل کی ایک کرم کی ایک تجلی عطا فرما دیجئے, جو حضرت والا پہ عطا فرمائی, جو امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود مرشد پہ جو آپ نے تجلی خاص فرمائی, کچھ چھینٹیں ہمارے اوپر بھی ڈال دیجئے. مطلب یہ ہے کہ اللہ قرآن و حدیث سے مدلل یہ دعا ہے کہ اپنا فضل و کرم اور مشیت شامل حال فرما دے. آپ کا فضل ہو جائے گا, ہم نفس کے شر سے بچ جائیں گے. اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے, الا ما رحم ربی کا استثناء ہمیں بھی عطا فرما, کہ نفس بہت زیادہ برائیوں کا حکم کرنے والا ہے. الا ما رحم ربی, اس پہ اللہ کی تیز والی تجلی ہو, رحمت کی بارشیں ہوں, وہ گناہ نفس کے شر سے بچ جاتا ہے. اے نفس ہمیں گناہ کرواتا ہے, گندی فلمیں دکھواتا ہے, جھوٹ بلواتا ہے, غصہ دلواتا ہے. اے اللہ نفس و شر اور نمازیں قضا کرواتا ہے, نمازیں چھڑواتا ہے, شیخ سے دوری دلواتا ہے, اور جھوٹ بلواتا ہے, دھوکہ دلواتا ہے. اے اللہ ہم پہ فضل فرما, عقل سلیم, قلب سلیم, فہم سلیم عطا فرما, دل میں نور, عقل میں نور اور سلامتی عطا فرما, خاص فضل فرما. اے اللہ, اللہم الہمنا رشدنا, نیک باتوں کا الہام فرماتے رہیے, واعذنا من شرور انفسنا, اور نفس کے شر سے ہمیں بچاتے رہیے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اے زندہ حقیقی, ہمیشہ سے زندہ رہنے والے, ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہنے والے, اے اللہ ہم پہ رحمتوں کی بارش فرما, اور پلک جھپکنے برابر ہمیں نفس کے حوالے نہ فرما, اور ہمارے دنیا آخرت کے سارے کاموں کی اصلاح فرما دے. اے اللہ سارے کام بنا دے ہمارے, اور یا اللہ اسے پلک جھپکتی ہماری آئز بند ہوتی ہیں کھلتی ہیں. اے اللہ پلک جھپکنے برابر بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما, خاص فضل فرما. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبروں کو نور سے بھر دے. کیا پیارے حضرات یہ گزر گئے, ابھی بھی موجود ہیں, اللہ والوں کے صرف نام بدل جاتے ہیں. ہمارے موجودہ شیخ اختر ثانی قطب زمانہ, شیخ العلماء والصلحاء, بڑے بڑے علماء وقت کے, علماء ربانین جن کے پاس آ رہے ہیں, تشریف لا رہے ہیں. اے اللہ ہمارے پیارے شیخ کو کروڑوں جانے عطا فرما, ان کی زندگی برکت عطا فرما, ان کے درجات بلند فرما, ان کی ہمیں ان کی یا اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کتنا زبردست آپ کام لے رہے ہیں, آنکھوں کے سامنے کھلا ہوا کام نظر آ رہا ہے جو آپ حضرت والا کا کام ان سے لے رہے ہیں. اے اللہ ہمیں ان بزرگوں کی قدر کی توفیق عطا فرما, خاص فضل فرما. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے, ناراضگی والے اعمال سے بچا لیجئے. اور یا اللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجودہ مرشد کے تمام گھر والے, خاندان والے اور جتنے رشتہ دار ہیں سب پہ رحمتوں کی بارش فرما. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے, اور شام کے مسلمانوں کی مدد فرما, جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں. اے اللہ آپ ہی واحد سہارا رہ گئے ہیں. اے اللہ یہود و نصارہ نے اپنا پورا زور آزما رہے ہیں, خوب بم گرا رہے ہیں, عزتیں لوٹ رہے ہیں, کیا کیا اپنے خوب مظالم ڈھا رہے ہیں. اے اللہ آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے. اول تو ان مظالم ظالم ظالم حکمرانوں کو یہود و نصارہ کو ہدایت دے دے ہدایت دے دے اور ہدایت نہیں ہے تو چن چن کے تباہ و برباد فرمان کی عقلوں میں پتھر برسا ان کو ایسا عذاب چکھا یہ قیامت آئی نسلیں بھی یاد رکھیں قوم عاد و ثمود کی طرح ان کو تباہ و برباد فرمان کی زمینوں کو ان کے اوپر ہی الٹا دے اے اللہ ان کو ایسا عذاب چکھا کہ قیامت تک آئی ہوئی نسلیں بھی یاد رکھیں گے سائنسدانوں کو پاگل کر دے ان کو عذاب زبردست عذاب میں مبتلا فرما دے اللہ بد دعا کرتے ہم ان ظالموں کے لیے ہمارے مسلمان صحابہ کرام کی اولادوں پہ ظلم کر رہے ہیں شام کے مسلمان کے بھائی ہمارے اور جہاں جہاں مظلوم مسلمان برما کے مسلمان سری لنکا کے بنگلہ دیش اور جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں سب کے فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجئے آج آپ نے ہمیں عافیت سے رکھا ہوا ہے میرے گناہوں کی نحوست ہے ہم گناہ کر رہے ہیں تو عذاب آ رہا ہے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دیجئے اور یا اللہ اور ہم پہ جو آپ نے ہمیں عافیت سے رکھا ہوا ہے تو یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کے اور زیادہ تقویٰ سے رہیں اور مظلوم مسلمانوں کے لیے کم از کم دعا کریں یا اللہ خاص فضل فرما اے اللہ جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں تبلیغ دعوت کی مبارک محنت مساجد مدارس سچے اللہ والوں کی خانقاہیں غرفت السالکین سب کے فرشتوں کے ذریعے مدد فرما اے اللہ عقل سلیم قلب سلیم عطا فرما اس مجلس کو قبول فرما ہمارا حضرت والا کے ساتھ جانے کا ارادہ ہے جامعہ شفیع لاہور اے اللہ سفر کو آسان فرما ہمیں فیض یافت بھی فرما اور قبول بھی فرما اور خوب حضرت کو ہم سے خوش فرما دیجیے اللہ والوں کا خوش ہونا کیونکہ اللہ کے لیے تعلق ہے گویا اللہ کا خوش ہونا ہے اے اللہ ہمارے شیخ کو کیونکہ ہمارے استاذ ہیں شیخ ہمارے استاذ ہیں ان سے ہم نے قرآن و حدیث سیکھا ہے تو شیخ کا استاذ کا ماں باپ کا ادب ہوتا ہے تو یا اللہ خاص فضل فرما ہماری وجہ سے ذرہ برابر ان کو تقدر نہ ہو ان کا دل ہم سے خوش رہے کیونکہ ہمارے بڑے ہیں اور بڑوں کا دل خوش رکھنا ہی میں عافیت ہے اللہ خاص فضل فرما دیجئے اے اللہ وہ جان مانگے تو جان بھی حاضر ہو ایسے ہمیں اپنے بڑوں سے کے سامنے غلام بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما خاص فضل فرما مگر وہ جان نہیں مانگتے وہ دل کی خواہشات کو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دل کی خواہشات اللہ پہ فدا کر دو حرام خواہشات حلال کا خوب مزہ لو اے اللہ فضل فرما اپنے نام کی لذت و مٹھاس عطا فرما اے اللہ ہم سے دین کے بڑے بڑے کام اخلاص و شرف قبولیت کے ساتھ شیخ کے مشورے علماء کی جماعت کے ساتھ لے لیجئے اہل حق کو حق دکھا حق پہ چلنا رزق بنا دیجئے باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنا ہمارا رزق بنا دیں جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں ان سب کو بھی رابعہ بصری اور صالحات مومنات اللہ والی بنا دیں اے اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو بھی الجس فرما لیں اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی جس فرما لیں خاص فضل فرما مجھے بھی میرے گھر والوں کو ہمارے بچوں لڑکوں لڑکیوں کو سب کو جس فرما لیں خاص فضل فرما دیجیے صلی اللہ علیہ نبی امی آمین اور علی اختر صاحب کی والدہ کی مغفرت فرما مغل صاحب کی والدہ کی خوب مغفرت فرما جن کے والدین زندہ ان کی قدر کی توفیق عطا فرما اور جن کے چلے گئے ان کی مغفرت بے حساب فرما یا اللہ اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں نیک اعمال کر کے ان کے صدقہ جاریہ بنے اور جن کے والدین زندہ ہیں اے اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ علیہ نبی الامی آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بند نہیں کرنا متیاری سے بھی سن رہے ہیں گلزار صاحب بھی سن رہے ہیں چھ خواتین سنی ہیں حیدرآباد ڈیرہ غازی خان متیاری نوشہر و فریز آواز ٹھیک ہو گئی تھی مگر یہ بعد میں پہلے سے ہی کرنی چاہیے جو خواتین سن رہی ہیں وہ کل اس فقیر کا کچھ بیان ہوا تھا بہشتی دیور سے کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے کہلوائیں پہلی دفعہ بیان ہوئی خواتین کے معاشرت کے بارے میں شوہر کے حقوق کے بارے میں اس میں بہت قیمتی باتیں ہیں تو وہ سن لیجئے گا بعد میں کسی وقت جو خواتین ہیں اس سے انشاءاللہ 15 منٹ کے صرف باتیں ہیں حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ شوری صاحب ثانوی رحمۃ اللہ کی گھر میں کیسے رہنا چاہیے گھر کو جنت کیسے بنانا چاہیے پتہ تو ہے آپ حضرات کو انشاءاللہ وہ حکیم الامت کے الفاظ ہیں اس کو اس فقیر نے آسان اردو میں تشریح کر دی تھی تو اللہ نے گھر میں بیٹھ کے میں نے اور گھر والے بھی میرے ساتھ تھے چھوٹی بچی بھی ابو کہہ رہی تھی تو اس میں وہ بیان ہوا ہے تو سن لینا چاہیے انشاءاللہ تعالی عظیم الشان فائدہ ہوگا جو خاتون اس کو سن لے گی اور اس پر عمل کر لے گی انشاءاللہ 15 منٹ کی صرف نصیحت ہیں عمل کر لے گی وہ اللہ کی ولیہ اور جنت میں انشاءاللہ سیدھے چلی جائے گی وہ جزاک اللہ خیر